سوره توبه دا د قران د سوراتونو د ترتیب لحاظ سره نهم نمبر ده مدنی سورت ده نازل شوه ده پس د سوره مائده نا او دا په نزول کې یو سل او دیار لسم ده داود سورت دا التحریز بالجهاد المومنین تیزی ور کئی پا جهاد کولو سر مومنانو تا چه دا کافر سر دی او جنگی گی او جهادو کی او اقسام دا کافر ذکر کئی چه چا سر جنگ دے او چا سر ندے او د سلور و ڈلو احکامات ذکر کئی اے مشرکان او داغی خویونا اہل کتاب او داغی ناکار خویونا د منافقان و بڑیر خویونا ذکر کئی او مومنان او داغی صفات د مشرکان او د پار صورت کی دری اقسام ذکر کئی محاربین معاهدین بالعهد الغیر الموقت وبالعهد الموقت اے یو قسمه مشرکین دی محاربین چې جنگی یو هغه دی چې سره وعده د خو سوخ ورته مکرر نه نه یو هغه دی چې سره عهد دی خو موقت نه دارنګ د مؤمنانو درې اقسام ذکر کړي یو مجاهدین دویم مسرعين بالتوبه او دریم متکاسنین او زیات اقسام او ناکاره او صاف بد منافقانو صورت کې ذکر کړي براءتم من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين ګوره دې سورته ابتدا کې دې سورته ابتدا کې بسم الله نظر اورل شوی او دې سورته دې سورته توبه نه علاوه نورم ډېر نمونه تقریبا علماء کرام یو دولس نمونه ذکر کړي تفسیر کبیر کې امام رازی رحم الله ام دولس نمونه ذکر کړي دته سوره توبه موي ځکه آیات یو سل ولسم کې د الله د توبې ذکر د پخپل پیغمبر او مهاجرین او انصار او یو سل تلسم آیات کې د غدریو صحابه او د توبې ذکر دی ورد دی صورت ابتداء کی بسم اللہ تسمیہ نشتا او نی لیکلی دا نو صحیح وجہ پک دا دا چه دا اللہ حبیب حذف کرنی وا من اول هذه صورت وحیل دا وحی پہ اعتبار دا اول دی صورت نا دا اللہ حبیب بسم اللہ و تسمیہ حذف کرنی دا وجہ تفسیر کبیر کې امام رازی رحم الله ذکر کړي بس وحی شوی وا او د وحی په ذریعه د تسمیه ترک شوی دویم قول د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وای او دا حدیث د نسائی شریف امام ابو داود او ترمذی هم ذکر کړي امام ترمذی وای حسن صحیح ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی ما عثمان رضی اللہ عنہ توی سو جد چتا سو قصد کو سر انفال تا او دا خود مسانی اونا دے او دا سلو آیاتون انے آیاتون کم دی او سر براعت تا مقصد کو چیغد مئین ندے نو دواړه مو په وس کلو په منس کې بسم الله الرحمن الرحیم مونږ د دې کلي ا دواړه مو کې خلف سبع طول پاغه وو وګدو سورتون کې نو عثمان رضی الله عنه د الله رسول باندې چې کله وحي بنازل شوا نو بازی کاتبین د وحی به روغختل وی به دعو هاذا فی السوره التي فيها کذا و کذا دا آیاتونه په فلانی صورت کې کیدای چې هغه کې دا مزامین دي او سوره انفال من اول ما انزل دا اول د نزول او یعنی اولو سورتونو کې د نزول په اعتبار او سوره برات من اخر القران له او د دې دواړو قسم مشابید د یوبل د قصه سره نو اذا الله حبیب وفات شو خو مونږ ته دا بیان نکو انها منها چګنه دا سوره انفال او سوره برات دیو بل ندی فزننت انها منها ما خیال کچھ داد دین د نو دوار می پی وسکل او بسم الله می اور تپمنس کیو نلی کلا نور وجوهاتم علماء ذکر کنی براءتم من الله ورسوله براءتم من الله ورسوله ویداد بیزاری اعلان دے د طرف د الله او د رسول د الله نا الذین هغ کسانو تا عاهدتم من المشرکین چتا سور سر وعده کړی د مشرکانو نا داد براءت او د بیزاری اعلان نه فسیحو فی الارض نورتوا یا اوگرزی فزمکا کی اربعتا شورن سلور میاشتی وعلمو پوہ شئی انکم چی بیشک تاسو غیر معجز اللہ تاسو اللہ کم زور کول نشئی وان اللہ مخزل کافرین او بیشک اللہ رسوا کون کے دے کافر لراب دی سلور میاشتو نسم مراد دی چوئی فسیحو فی الارض اربعتا اشہر نیو قول دا مفسرین دا دے چی شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ و محرم تی مراد دی زکا آیات وی نادل شو پا شہر اول کے چی شوالو دا قول دے امام زہری رحمہ اللہ دے شوال ذوالقعدہ و ذوالحجہ او محرم تی مراد دے چادا ویلی چی آیات اگر چی پدی کی نازل شوے خود دی لستل پا کفارو او رسول غیتا کانا یوم الحج الاکبر دا وپا ورزد حج اکبر نو ابتداد مدیب د لسمی د ذلحجین شروع کی تردی چی د شهر ربیون ثانی لس رزی تیری شیب دا قولم د باز سلفن منقول لے دا دوار قولونا علماء ذکر کری زمونگ دا مشایخ وی غرا اولنے قول لے پا دلیل دا پنزم آیات فرمائی فیضن سلخ الاشهر الحرم وَيَكَلَ جُوزِي مِيَاشْتِ دَهُرْمَت فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ نو غره قول پکې اول نه ده او دلیل داغه د پاره پنځم آیات د سوره توبه و ادا میاشت د حرمت چوزی ذوالقعده ذوالحجه محرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم نو سلور میاشتو کې دو قولونه او دو قولونه باندې څوک پوه شو بای دو قولونه باندې څوک پوه شو واذان من الله ورسوله او اعلان دې د طرف د الله او د رسول د الله نا الى الناس خلق تا یوم الحج الاکبر فورز د حج اکبر حج اکبر ستوي اعلان دې د طرف د الله او د الله د رسول نه د خلق تا فرض د حج اکبر امام بخاری رحم الله د ابو هريره رضی الله عنه نقل کړي ویلی گلیو مزا ابو بکر رضی اللہ عنہ پدی حج کی پا مؤذنینو کی چکمی دیو من نحر دلوی اختر پا رضی لی گلیو نو دی پا منا کی آوازو نکول اللہ یحج آباد العام مشرکن ولا یتوفو بالبیت عریانن چ خبردار دنن کال نفس به مشرک د الله د کور حج ته ناراضي ان به سوک بربن طواف کوي ندا اعلان شوه په منا کې د یوم النهر د لوی اختر پرز دیو جن د علماو اختلاف او چې یوم الحج الاکبر ستوي نسو کوئی دادا عرفی رستوئی دام دگنو صحابہ و دا ایمو مسلک دے دا امام ابو حنیفہ و امام شافی رحم اللہ موئی وئی دا عرفی رست حج اکبر وئی ابازی صحابہ وئی چنہ یوم النحر دلوی اختر دی ورزی تا حج اکبر وئی ادی بارکی او حدیثم باز علماء او ذکر کړه دا الله حبیب ایو یوم هاذا فقالوا یوم النهر فقال هاذا یوم الحج الاکبر دا حدیث امام ابو داؤد ذکر کړه او سند حسن نه نو ګور پیغمبرم د یوم النهر ته حج اکبر ویلی عوامو کی ګور مشهور ادا دا چکالا عرفت جمعی پر رزراشی و ایسا کال حج اکبرو ددق خبری سے دلیل پر شریعت کی نشتا چکنی کل دی جمعی پر از عرفرالا و حج اکبر دے و جدانی نو حج اکبر بنی هر کال حج اکبروی اعلان دے د طرف د الله و د رسول د الله نا ایلن ناس خلقو تا یوم الحج الاکبر پورز د حج اکبر ان الله چ بیشک الله بری ام من المشرکین بیزار د مشرکانونا ورسوله ورسول د الله ام ته بیزار د فین تبتم کتوب مویستا فهو خیر لکم ندا غرد تاسو دپارا وین تولیتم کواوڑی دی تاسو فعلمو پوشی انکم غیر معجز اللہ چی تاسو اللہ آجز کول نشی وبشر اللذین کفرو او زیر خوشغبری ورکا کسانو تا چی کافر دی بعذاب علیم فعذاب درناک سراب الا الذین مگر حق کسان عاہدتم چتاس ور سروادکڑی من المشرکین د مشرکانونا ثم لم ينقصوكم او به کم نه دکړه تاسو سره په دې عهد کې شي ان زربر ولم يظاهروا عليكم او مدد نه دکړه تاسو مقابله کې عهدن دی او تن سرا فاتموا اليهم عهدهم نپور کوي دوی توعدد دوی اله مدتهم د دای د نیټه د ختمې دو پورې ان الله يحب المتقين بشک الله من ساتي د پرزګارو سره الله من ساتي د پرزګارو سره عدل تو علما لیکلي وې د نحوي د جوړې دو وجسوا نو ایدا درم آیاتو دا درم آیات در لثیر شو آزان من الله و رسوله الی الناس او ان الله بری من المشرکین و رسوله زکا دی کی او قیرت د جرم دے دیتا جر الجوار وی خبا دی علماء دی قیرت رت کڑے ویو سڑی پا جر سر قیرت لستو نیو زمیدار بانڈ چی واوری دو نگرہ او جر سر قیرت مانا ازن وقت اشتبار آزی اللہ بیزار دے دم مشرکانونا ورسولی ہی کدی دا جر قیرتو کو نمانا گڑ وڈیگی چه دا رسول نم بیزار دے لعیاز باللہ نیو بانڈ چی چی دا واوری دل وی انکان اللہ تعالی بریم من رسولی ہی فان منہ بریہن وی کا اللہ تے بیزار ایزم تے بیزار نیو سڑی دا گریوانو نیو عمر رضی اللہ عنہ تے راوستو نو عمر رضی اللہ عنہ حکم کو ادار بید قواعد و تعلیم خلق لور کئی اسو کوئی دا خبر علی رضی اللہ عنہ ته پیش ویوا نو دا سبب د وضع النحوی د نحوی د جوړیدو سبب داو فایزن سلخ الاشهر الحرم عدل تو الا الذين عاهدتم من المشرکین نسوک مراد دی دا دو قبیله وی بنی زمرہ او بنو کنانا دای سر عهد او وعده شویو ادای پکلکو دای پکلکو نو الله وی تاسو ور سره وعده تر نیټی پوری پورا کای فایزن سلخ الاشهر الحرم کله چوزی دا می عاشت د حرمت فقتلوا المشرکین نو وجنی مشرکان حیث وجدتموهم کمزه چی ممیدوی وخذوهم رونی سیدوی وحصروهم اورا بند اورا گیر کیدوی وقعدوا لهم كل مرصد او کین ایدیت پہر لارا و هر مرچکی فان تابوا کتوبه ویستا واقاموا الصلاة او پابندیو کپمز واتوا الزکاة او ورکوا زکاة فخلوا سبيلهم نقلاو كي لا رد دوي ان الله غفور الرحيم بيشك الله ډېر بخون کې او مهربان دي نو وحسروهم بند کي او لار ورثوني سي حرام ورچ ورثوني سي سفیان ابن عوینہ وی چی علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ بوی چی دا اللہ حبیب پسلور ترور آلے گلے شوے دے سیفن فی المشرکین من العرب یو ترور پا مشرکانو دا عربو کی وی فقتلو المشرکین حیسو اجدتموهم ادوے مترس و قتال دا اہل کتابو وَيُقَاتِلُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ دایات سورۃ توبہ کی راضی او کم دیرشم دا د اهلی کتاب د پاره دویمه توروا او دریمه تور د منافقانو د پاره دا سوره توبه کی وای آیات د دریو یایم یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین او سلورمه تور قتال د باغینو ده سوره حجرات کی وای و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فإن بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله د سوره حجرات نهم آیات ده نداء غسلور توروی و ان احد من المشركين کیا اوتند مشرکانو نا استجارکا پناہی غواڑی حبیبتا سنا اگر صدیق رضی اللہ عنہ دی آیات پنزمبان دلیل نیولیو چی مانعینو د زکاة سر قتال کونو اللہ وی فین تابو وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ اے مانعین زکاة سره د جهاد اعلان کړو نو باز خلکو ورته اشکال او رکاوټ جوړولو نایدا آیات باندې دلیلو بلغ حدیثو د بخاری او مسلم شریف امرتو ان قاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد الرسول الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه نه حضرت صدیق رضی الله عنه فرمایلیو سوک چه د زکات ور کول نه انکار کای لقاتلتهم على منعه زبور سر جنگی گم ددی پا منکونو وین حدن کی اوتند مشرکانو نس استجار کپنائی غواڑی تانا اسلامی حکومت ترازی اجازت نام غواڑی فاجرہون پناہی ورتور کا حتی یسمع کلام اللہ تردی چواوری کلام دا اللہ ثم ابلغہم امنا بے اور سوا غزید امن ددتا ذالک دا بے انہم پدی سبب چدوی قوم یو قوم دے لا یعلمون چدئی پوہی گنا کیف یکون للمشرکین عہدن سرنگی بشید پارد مشرکانو عہدن وادا عند الله پنځ د الله او عند رسوله او پنځ د رسول د الله الا الذين مگر هاغه مشرکان عاهدتم عند المسجد الحرام چې وعده ور سره کړی تاسو د مسجد حرام سره فمستقاموا لكم ترسو چې کلک وی دی تاسو لپاره وعده فاستقیموا لهم نو تاسم ورت برابر او کلکشی په دی وادي ان الله يحب المتقين بیشک الله مینا محوساتی د تقوا دار سرا کیفا هي کیف یکون لهم عهد سرنگی بشری مشرکانو لروادا و این یسرو علیکم کچر دئی کامیاب و غالب شی پتاسو لا یرقبو نو انتظار نکوی دئی فیکم ستاسو بارکے اللہ ولا ذمہ دیدے کی دا اللہ علماء گنے ما ناگا نکڑی انتظار نکئی استاس مبارک الا ابن عباس رضی اللہ نماوی اِلَّا الرَّحِمْ وَالْقَرَابَ انتظار او لحاظ نکی استاسو بارک اِلَّا دَخْبَلْ وَلَيَّا دَسِلَ رَحْمَي او باز علماء وی اِلَّا وی الْحَلْفُ وَالْعَهْدُ دای له لا يرقبو فيكم انتظار او لحاظ نکي استا سبارک الا د قسم الا د احد او د وادي باز سلف وي ال پمانا الا پمانا د الله له دای د الله لحاظ نکي اي مؤمنان استا سبارک ولازم او ندس زمی او دا احد دائی گوری نا اللہ تا گوری نس وادی تا گوری یردونکم بی افواہهم خوشالوی دا کافر تاسو دخلو پا خبرو و تعبا قلوبهم او انکار کئی زرند دویستاسو دا دوست یو محبتنا و اکثرهم فاسقون دیر پدوی کې نافرمان دي. سوال راتلو چې کافر خطول نافرمان دي نو دلته څنګه وای و اکثرهم فاسقون. سوال باندې پوښوي بھائی چې کافر ټول نافرمان دي نو لې فرمایي و اکثرهم فاسقون. نو داغی جواب داده وی باز کافر وی خود دروغ و نزان ساتی باز کافر ده خود وادی ماتی دو نزان ساتی ادوکا نکی نزکی وی و اکثر هم فاسقون یعنی اکثر ددوینا موصوب دی بیاز صفات المزموما پدی صفات و ناکارا زن کافر دے خود دروغ نوئی وعد خلافی نکئی. یو جواب علماء دا ذکر کرے ہاں بھائی دیوانے پوچھ وئی یادویم جواب دا دے چھ بازی ددوین رسو ایمان روڑے دے نو دفاسی خون نمراد آغا سوک دی چھ تر مرگ پا کفر بانک لکو وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ او ډېر په دوی کې نافرمان دي. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا اغست دي غره کړی دي د الله د آیاتونو مقابله کې پیسې چې لګی دي آپ وټای هغه بدلای فصدوا عن سبيله نو بن شوی دی دی دا اللہ دا سیلارنا انہم بیشک دوی سا اما کانو یعملون بد دے حغ چی دوی کم عمل کئی لا یرقبون دا انتظار و لحاظ نکئی فی مومن اند مومن بارک اللہ اند خپل ولی او دا اللہ او دا قسم ولا ذم او ندوا دے و اولائک هم المعتدون او دغ خلکم دوی د حدن تجاوز کون کینی فین تابو کتوبه وست د خپل کفر او شرکنا و اقام الصلات پابندیو کپ مزوات او زکات او ورکو زکات فا اخوانکم فی الدین نرون دستاسو پا دین کے و نفصل الآیات واضح طریقی سر بیانو منگ آیاتنا لقوم يعلمون ده قوم د پار چې غیب وهيږي وانك ثو ايمانهم کچره مات کل د خپل قسمنا من بعد عهدهم پس د دی وادي او عهد دوینا وتعنوا في دينكم او د عیب لټوي په دین تاسو کې اے دین کې عیب لټای فقاتلوا ائمه الكفر نو قتل کیدا مشران د کفر دی آیات باندې بعض علما او دلیل نیولې ده چې واجب دی قتل دا غچا چې په دین کې عیب لټوي ځکه دی کافر شو او تو ان ستوي دی دین تدا سے نسبت کوي چې هغه مناسب نه ده یا په اعتراض کوي یا ورته سپک ګوري دیو جن دی آیات دلان دی علماء لکھلی علا ان من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم چاچ پیغمبر علیہ السلام تا کنزلیو کی دی پشان کی گستاخیو کا نو دا غص ازام پا اسلامی حکومت کی قتل لے دا غص ازام قتل لے چاچی د دین بارک د عیب نسبتو دلته علماء لیکلی و یو سړی په مجلس د علی رضی الله عنه کې وي ما قتل کعب ابن الاشرف الا غدرا ير کعب ابن اشرف په دوکي و جل شوو چون کې د هغه د قتل حکم چا کړو د الله رسول کړو صحابه لیګلیو و من لکعب ابن الاشرف فانه قد اذى الله ورسوله شوکشتا دینا دی کعب ابن اشرف تدخو اللہ دا اللہ رسول تا تکلیف رسولو نالی رضی اللہ عنہ حکمو کوئی دی سڑی نصر وحی دی دا پیغمبر پی سلیتا دا عیب پا نظر گوری محمد ابن مسلمم دی او مجلس نه پاسه دلو چاهي کدا سه خبر کي دي نګور عيب چې په دین کې څوک لګي داغ دغ سزا دا فقاتلوا ائمه الكفر قتل کي او جنگي گئی د دې مشرانو د کفر سرا انهم لا ايمان لهم یقیناً دی چی دی لا ایمان لهم دی دپار لا ایمان لهم دی دسرا قسم نشتا گردہ ایمان جمع دی امین و نوی دی دسرا قسم نشتا امام ابو حنیفه رحم الله په دې دلیل نیولې و یمین د کافر دا یمین نی کافر ک قسم خوړو دا قسم نه ده ځکه الله و انهم لا ایمان لهم د دې د سراډو قسمونه نشتا امام شافعی رحم الله و دې یمین یمین وی ذکر رسول الله وی و انک سو ایمانهم مخکیوی نو که قسم نو ولی وی ماته کو دادا ایمو هغه بهر د قران او سنت کې دی غفي وی او استنباط د مسائل کوي وی که قسم نو ولی وی و انک سو ایمانهم نو امام شافعی رحم الله وی قسم اشتا امام ابو حنیفه رحم الله دلا ایمان لهم نہ دلیل نیولې چې قسم نشتا انهم لا ایمان لهم بشک دوی چې دی د دوی د سره قسمونه نشتا یا د دوی قسمونه خوشته خو پورواله په قسمونو نشتا لعلهم ينتهون دې د پار چې دای بنشي الا تقاتلون قوما آیا تاسو جهاد او قتال نکوي دي او داسې قوم سرا نکسو ایمانهم چې خپل قسمونه مات کړی ني ور قسم خړلې او مات کو وهمو به اخراج الرسول او د کس کړو د شړلو د پیغمبر علیه السلام د مکی مکرمین را شړلې او دارو ندو کی دا غید شړلو مشوره کړوا وهم بدوکم اول مرتن او دای شروع کړي پتا سو پاول زل کې زکه بدر ته دای جنگ تراغلیو اد قتال شروع دای کړي وا وګوره دری وجه آیات کې د دای د قتال ذکر کې ها بھائی او جسرا وعده ماتکا قسم مات کو دویم پیغمبر شړلې د مکی مکرمینا او دریم وجد دید قتال صدا وهم بدؤکم اول مرتن دای دربان شروع کړي په ولزل کې ګره د بدر په قتال کې ابتدا د دیوا اتخشونهم ایا تاسو چې د دې قتال پریزی نو تاسو یریږئ د دوینا فالله احق ان تخشوه الله ډېر حقدار دی چې د الله د مخالفت نو یریږئ ان کنتم مؤمنین کای تاسو مؤمنان قاتلوهم او جنگی گید دوی سارا یعذبهم اللہ سزا ورکی دوی تا اللہ بی ایدیکم ستاسو پلا سنو ویخزهم او دوی برسوا و شرمندکی وینصرکم علیهم او مدد کئی ستاسو ددی کافر مقابلکی ویشوی صدور قوم مومنین او یخی سینی دقوم مومن ای دی آیات کی ویستاسو پلا سنو اللہ سزا ورکی ستاسو پلا سنو اللہ سزا ورکی گورا مخی ویلیو وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیهم سورہ انفال دردیر شمایاتو و اين دي الله چې عذاب ور کې دوی تا او تاسو پکې موجود یې او دل تو يعذبهم الله بيديكم الله عذاب ور کې دوی تاسو په لاسونو اشکال باندې پوښوي ها بھائی نو جواب علماء کرام دا کړه چې یو عذاب دي سی سال له یو عذاب د استیصال له او یو عذاب د قتل او د حرب ده نګور عذاب د استیصال کله هغه خلکو ته مرسیږي چې ګناي نه نکړي نعل توي ند الله چې عذاب ور کې دوی تا او تاسو موجود یې التا عذاب د استیصال مراد د چټول ختم کی او چولواند او گنہگار او غیر گنہگار او دی دے کی مراد یعذبهم اللہ بیدیکم عذاب د قتل او د حرب دے ادوارو کی ډیر لوی فرق دے دا جواب علماء او ذکر کړه پوښوي په سوال او جواب باندې عدل تا ګورا الله د دې امت یو لوی شان جوړ کړي نورو امتونو کافرو چې به سرکشی او ظلم کو نو الله به په خپل عذاب ورکولو اد دی امت دشمنانو ته د دی په لاس او عذاب ورکای تاسو ګورئ د پښتنو چې سره دشمنی هغه دشمن هلاک شي نو خلک له دشمن دی هلاک شو یا زړه می یخ نشو ما چې په خپل لاس وکړم وړه په مهنه یخ شوه دې او مت زړه یې خای ځکه ک په تندر پیراله غلې کاني ورولیو نو تبایکل خود د زړه په یخ نشو دا د دې امت خصوصیت ده د دې زړه یې خای دا د دې امت بارکه د نور امتونو نه فرق ذکر کو قاتلوهم او جنگی گید دی کافر و سرا یعذبهم اللہ بیدیکم عذاب ورکی اللہ دوی تستاسو پلا سنو ويخزهم وبشر موي دوي لرا ځکه همیشه مسلمانان کمزوري کافر پزور کی اے د معمولی غنتی ټولی نه دای تبا برباد کی وی شرمای وینصرکم علیهم او مدد بو کی د ستاسو سره د دوی مقابله کی ويشفي صدور قوم مؤمنين او يخيب كسيني لقوم مؤمن ويذهب غيظ وقلوبهم لربكي غصد زړونو د مؤمنانو د مؤمن پزړ کې چې کافر تا کما غصدا او دا غصد ایمان او د دین یو ایصدا لری بکی غصاد زنونو ددوینا ورکه یو سڑه وی جماع پزلو که خو کافر لغصا نشتا و ددین دشمن لگ نو دیده دخبل ایمان غم که یزینا دان لجرتا ولیو نوی سپوی گئی پا خبر بانی زکا بغص فی اللہ و محبت فی اللہ دلوی ایمان نخدا بو بزی اللہ لری بکی غصاد زنونو ستاسو ويتوب الله على من يشاء او مهرباني بو کی الله پاغه چا چی خو خشی نیمان توفیق بور کی والله علیم حکیم الله پوه دے او خاوند حکمتونو دے ام حسبتم آیات سو گمان کو ان تتر کو چتا سو بپری خودی شی بغیر د ساز مایش او امتحان نا آیا گمان کوئی چه پری بخوده شئی بیکارا امونگ با پتاسو سازمائش و امتحان رون لیگو ولما یعلم اللہ الذین او تروس سرگنکڑی بنی اللہ کسان جاہدو منکم چه غی جہاد قید تا سنا ولم یتخیزونی دینیولی من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا ولا رسوله او ند رسول د الله نو ول المؤمنين او ند مؤمنانو نو وليجا بل سوک دوست او رازدار بل سوکي په دوستي ند نيوله او د زړه د راز خبره دا غسر نوي والله خبير بما تعملون الله خبردار د پاغ چتا سوکم عمل کوي ما کان للمشرکین ندی مناسب مشرکانو لرا ای عمرو مساجد الله دا چې آباد کی دای جمعتون د الله شاهدین علی انفسهم بالکفر گواہی کون کی دی پخپل زانونو د کفر اولائک حبطت اعمالهم دغ خلق برباد دی عملون ددوی وفی النار هم خالدون او پا اور کی بدئی امیشوی اے وی پزان د کفر گواہی کئی اے دیدہ سکارو نا کئی چی آغا دا کفر دی اگر چی پخلی نوائی چی منگا کفاریو ذکا مشرکانو بتلبیوی لبیک لا شریک لکا الا شریکا هو لکا تملکه وما ملک وردا پزان د کفر او د شرک گواہی دا وی لبیک حاضرم سو کی صدار دی نشتا مگر اغ شریک وی صدار چیا غتا ورتا اختیار ور کڑے پخپل مالک ننے دلته وای مشرک لس پکار دی چې د جمعات جوړای یو په لدا الله نه انکار کای ابل په کور جوړای په دې دواړو امرینو کې مت منافات دی انما یامر مساجد الله بشکا باد وی مساجد الله من آسو کامن باللہ شیمان روڑ پا اللہ والیوم الاخر یو پرز رستنی ورد جماعت جوڑول دو قسم دی یو داد گرد دی مسجد زمک چاور کڑی او بیا نور خلق پیسی لگولی عبادے جوڑ کڑی یو د جماعت ابادول دادی یو دادی کدا جماعت دینم لویوی خو چې څوک پکې نه وې نو د جماعت د جوړولو مقصد سو ماشاءالله تاسو د سارنا او ټول شپه او ورځ په عبادت او آباد کړي اصل کې د جماعت ابادول دادی که جماعت د سروز او رچا جوړ کو د سپینو زرو خدا الله دین پکې نشتا نو پدیم شکر وباسه وای دا جمعات چې آباد کړي دی الله او قیامت مانی غری چې سار راسي دی او ټول شپه او ورځ مسجد کې نه اته چې څنګه ناشته نو بس خوب لب خوب لدی تیارې جوړ کړي ها او کړه پن روانه لیکل کا وتا لا ما اتا الله ستران غړل دی بھائی نګور د جمعات جوړون کی څوک د شکر ادا کړي چې سار نه تر ما خام او ما خام نه تر سارا د الله کور مو آباد کړي دا د دې دلیل لې چې تاسو الله منې قیامت منې اکاله او قیامت مو نه منلې نو د جمعات په ځای به دکان آباد وې کارخانه به آباد وې پټه به آباد وې وجرا خلق سے گٹی دکان پٹی کارخانہ کے عطا مسجد کے ناشے لکه سے خبر غټه د چي اورشتا دکاندار لکه د ناشته د وجنه پیسي ملاويږي نو پدې ناشته د مسجد به ما ته الله ملاويږي اګوره د اذور ازمکه چې مسجد لور کا اذور لکوناک پیسي په لګي نو که قیامت نه منلې د دې په ځای به مارکیټ جوړ کړي وې خدا دې چې مارکیټ نه جوړي جماعت جوړي معلومه ده شو چې دې په ستم ده لکه زه خبره د آخرت غټه کړي آبادوي جماعتونه د الله غسوک چې ایمان وروړې دې په الله او پرځي رستنې نو ګره د جماعت دوه قسمه آبادول شول اصل آبادول دادي دا اللہ دا حبیب جماعت ظاہری ډیر آباد نو یو سفر د کجرو تعالی دې موږ او تاسو مدینی منورې ته بوځو نه یو فرضی شکل خای چې دا اللہ دا حبیب په زمانہ کې دا مسجد څنګه و بدل کجرو ستنې وی کجوري خې وی او باران چې بوښو نو بیا برا سسه دو جماعت دیو جن علماء لکلی وہی جماعت خو کچاو خو مسکون کی پکے پاخو اس جماعت ساسی نا خو مسکون کی پکے کچای دا اللہ حبیب خوب لیدلیو لیلۃ القدر خوب کی لیدلیو وی ما خوب لیدلی عزب ہٹو کے سجدہ کو قسم نے کہا اللہ دا حبیب پا جماعت کے فرشو کیا په کیسه غوړی دی او په خارو کې به سجده لګول اخ کول سجده سره دا خوند مواله چې کله دا تندې په خارو کې کی خو کنه دا الله تزان کبزور کې ذلیل کې وی ما خوب لیدل باران شوی د صحابي قسم خوري وې د درويشته مې شپوا او باران ورېدل ما او کته چې الله حبيب سجده کړي او په تندي خټه پراته و دارنګ یو حدیث کې راغلی د الله حبیب د جمعه خطبه وی یو کس په خطبه کې پورته شو وی حبیب قحد دے او خلق او زناور ټول هلاکی د باران سوال کوي وګوره حالت خطبه کې باران د پاره لا سجتل ثابت دی د الله حبیب لاس پورته کړ پوټه وریس په مدینه منوره کې نو الا د منبر نه کوښوي نه نه وری ازراله باران شورو شو جمعات سسیدل شورو شو صحابي وي ماوکتل چې الله د حبيب د ګيري نم د بارانو بس سسيدي جمعات پر اوس سسيد ور جمعات کچره خو پکې ناس خلق پاخري اصل ابادول د جمعات ته دي نو مسجد نبوي کچا غونتو اصل ابادول دادي چې جمعات هر وخت په اعمالو آباد دي او الحمدلله کم مسجد کې طلبه وي ديني مدرسه شپا ورځ مسجد آباد ده څنګه چې په طلباو د دین جمعات آبادېږي دا څه په بل څه نه آباد شپا ورځ پکې د الله د کتاب تلاوت شروع ده آبادوي جمعاتونه د الله غسوب چې ایمان روړ په الله او پرز رستنی واقام الصلاتا پابندی کئی پموز وآت الزکاة ورکوی زکاة اگر دو جماعت بادول دام دی چه مرمت کے جارو کے پاکے دارنگی کرنا انتظام نشت درنا انتظام پکے کے دارنگی جماعت آبادول دادی چی امیشا پاکی خلق موزو عبادت کئی ذکر دے درس د علوم شرعیو دے د کتاب اللہ و دے سنتو درس دے پاکی اوی جماعت دی تنو ایچی دنیایی گپونا شپونا پاکی لگوا اپاکی د ڈول سرنا غناتو نوایا دلتا اہل علم دا سی ذکر کری اگر چاچې د الله د رضا د پاره جمعات جوړ کو نو الله جنت کې به ورته کور جوړ کی هیڅ عالم زیره گئی خو چې چا مسجد لزمکه ورکړا څومره خوش نصیب ده ورا خارو د لاندې ده د دینن رضا ناستی ثواب حساب وکړي عثمان رضی الله نو د الله د حبیب جمعات لړول او جوړ کړو بعض خلکو یا رزور جماعت او لړول ای ورثوی وی ما د الله د حبیب نه اوریدلی چا چې جماعت جوړ کو خود نوم غټلو د فارانا د الله د وجهه د فارا بن الله له بیتن فل جننه او یو روایت کې بن الله له مثله فل جننه الله به ارجت جنت کې د دی غنتی کور جوړ کی داد بخاری او د مسلم شریف حدیث دی یو حدیث دی ابن حبان کې راغلی ای جماعت کو وړو کې کلوي د چا بدل وی وسی د چا بدل وړو کې وسوي وای چا چې جماعت جوړ کو پاندازي د جالي د چتی نوبان الله له بیتن فل جننه الله بدل جنت کې کور جوړ کی ادا صدقه جاریه را وی مومن چی مڑ شکانا ند پسیدن آم و خلق و عمل ناما بندش و بس مگر سودا سے نیک بخ خلق دی چی عمل نام بندی گینا یو علم عالم و نو علم خور کڑے ندا خو ختمی گینا دد شاگردان لگیا دی بیادا غی لگیا دی او دد پدی ٹولو کبر خلا یا نیکان بچی پریخی یا دینی کتابونه او قران په میراث کې پریخ ہے او مسجدن بناهو یہ جماعت جوړ کړي یا مسافر خانه جوړ کړي یا نهر او کوه کنسته او یو حدیث کراغلی دی د ترمذی شریف حدیث ته سندن سزعفم دے پکے وی کل چی موقت ویو سڑے چی دد جماعت عادت جوڑ دے ٹولو نمخ کے رازی خلق چی رازی جماعت جارو کڑے اد جماعت ٹول خدمت کئی نو گواش ای چی دا مومن نے وکسان بدارش د سوری دلان دیوی یو پکے آغا سوکم دے چی زڑی د جماعت سر تڑلے دے اگر د جماعت سره زړه تړل دیوانه پويږي لکه ګورو دکاندار د دکان سره زړه تړلې امام کلز ملک موز اوګدای نو دی وای ما خو سبزی روړ یاس خاکیږي امام له غسره ها بھائی هړي دکان سره تړلې اکل نه اکل پک امام دعا کوي دی لړشي و ير مال بخلق ولاړ وی د زمیدار ګور زړه د پټي سره تړلې هله خبر نه اده و ير د باران سوال کوي اکل باران وریږي خلکو خبر نه دی دیوی دعا غواړي چې الله بند کی د زړه قبضه کړي لګور ککور کې د خوړی جماعت سره چر جماعت کې بلف نشتا دوبو تنظیم نشتا ير ما شومان دغه شان ناس دی او سبق خولواله نشتا لید جماعت سره تړلې شوی دی نو دیب پرز د قیامت د عرش د سوری د لاندیوی انما یامرو بیشک آبادوی مساجد اللہ جمعتن دا اللہ مناغسو کامن باللہ چیمان روڑ دی پا اللہ والیوم الاخر یو پرز رستنی و اقام الصلاة پابندی کئی پا مزوات الزکاة ورکوی زکاة ولم یخش الا اللہ او یریگی نا مگر دی واللہ نیریگی فَعَسَانُ نِزْدِيدَ أُولَئِكَ دَغَ صِفَتٌ وَعَلَىٰ اَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُحْتَدِينَ دَا چِشِ دَئِدَ لَهَرْ مُنْدُنْ كُنَا نگره ده جماعت جوڑول ده دی عبادول ده دی صفاکول دا پڑیر لوی قسمت بانی ملاویگی دیو جنا سمرا نیک بخت آغا چه ٹولو نمخ کی جماعت جارو کو یو بڑای با دا مسجد نبوی جارو کولو ناغا دا دی جماعت دا جارو کولو پا سبب الہ العالمین بخلیوا یو حدیث کی راغلی یو حدیث پاک کدا سے راغلی دی دا اللہ حبیب وی ما تا دا امت اجرون پیش کریشول نو پلوی اجرونو کدامو یو معمولی غنتی سا خسن دیو دو جماعت ندی بار کو دا سمرلوی اجر دی چی جماعت جارو که دا دا بازی خلقو پا قسمت کیوی اولائکا فعسا زرد اولائکا دا خلق ان یکونو من المحتدین چی شی دئی من المحتدین دلار مندن کنا اجعلتم سقایت الحاج آیا گرزوی تاسو بورکو الحاجیانو تا و عمارت المسجد الحرام او جوڑول دا مسجد حرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر پشان دا چا چیمان روڑ پا اللہ و پرز رستنی و جاہد فی سبیل اللہ او جہاد کڑ دا اللہ لارکی لا یستوون عند اللہ دید اللہ پنیز برابر ندی اے حدیث کی راغلی او دا حدیث دے دا مسلم شریف نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ وی ویزا دا اللہ دا حبیب دا منبر سرو اس صحابو یو پکیوی یر پروان لرم چی اسلام کے نور سا عمل انکم خوام چی بس حاجیان ابانی میو بتقسیمولے اے حاجیان دا رحمان ملمان دی او دا رحمان ملمنو لبیو بورکولے بلوی یر وام چی دی ایمان و اسلام نپس منور سنوے کڑے خوچ مسجد حرام می جوڑ کڑے بات کڑے وے ابل کسپ کیوئی درم وی یر چی دا اللہ لارک جہاد می کڑے وے سو آمال شل بایا درے نومر رضی اللہ نور اٹھن وی دا اللہ دا حبیب دا منبر سرا وازون مرا پورتا کوئی و دا دا جمعی رزوا وی دا چی موز دا جمعی و کم نو دا اللہ حبیب تا بوردن نشم اتا سول وستا سو دا دی سوالونو تا پوسو کم نو اللہ دا آیات رو لگلو چی مسجد حرام جوڑو لم لوی خبر دا حاجیانو توبو ورکو لم لوی خبر دا خدا اللہ لارکی دا جہاد امر اجر پا اسکی نشتا دا آیات الہ العالمین رولی گلو فرمائی آیاتا سکر زوی ابو ورکول حاجیانو تا و عمارت المسجد الحرام او جوڑول دا مسجد حرام کمن پشان دا غچا آمن باللہ چیمان روڑ دے پالا والیوم الاخر و پرز رستنی و جاہد فی سبیل اللہ او جہاد کڑے دا اللہ لا رکھے لا یستوون عند الله ندی برابر دی پنیز دا اللہ بلکہ جہاد پٹھولو اعمالو کی افضل لے نگر اعمال ڈیر دی خو پٹھولو کی بہتر عمل کم دے دا اللہ لارا کے کفار و سر جہاد مسلح کول بخاری شریف حدیث دے چی جہاد پٹھولو کی بہتر عمل لے بخاری شریف حدیث تے عائشہ بی بی رضی اللہ عنہا وی ماویلو یاد اللہ رسولا دا جہاد خو ابزل دا اعمالو ندینو منگا جہاد نکو دا اللہ حبیبی ستاسو ابزل جہاد حج مبرور دے یعنی جہاد خو ابزل عمل لے خو زنانو بانی ندے ستاسو جہاد ابزل سدے حج مبرورن اغه حج اغه د الله دربار کې قبول او منظور وي د الله په لار کې قبول او منظور وي ابو بخاری او مسلم شریف کې راغلی د الله د حبیب نه تپوسو شو یو سړی ورته کوم یو په خلکو کې غوړه ده قال مؤمن یجاهد بنفسه و ماله فی سبیل الله ویټولو کې غوړه سوګ دے یو مومن دے په خپل نفس او مال د الله لپاره کې جهاد کوي دیو جن علماو لیکلي وي هر نیکی د پاسه نیکی وي یو نیکی دا سید چې داغه د پاسه بل نیکی نشتا اغه د ټولو نیکو انتها دا اغه خپل سر د الله لپاره کې قربانول دي والله لا يهدي القوم الظالمين الله هدايت نکي قوم ظالمان تا اي ظالمان نو مراد يا هم مشرکان دي زکا شرک ظلم نه يا په ظلم سره دا مراد دي دي له کیسو چوکي خبره تا راجح پز مرجوح کې دي او د مرجوح پز راجح کې دي اعمالو کې راجح او مرجوح وي دا په خپل مرتبه کې ظلم دی چې الله او رسول وی جهاد د ټولو نه افضل لې اته د ځان شيخي کې یو بل عمل داغې نه غوړه کې نو ګور یو مرجوح دی پر راجح باندې غوړه کو دام د ظلم په مرتبو کې او مرتبه دا والله لا يهدي القوم الظالمين الله هدایت نکئی قوم ظالمانو تا وګوره ظالمانو چاته وي پوښوي یاد باندې ها بھائی ها ظالمین کی مسو خبره کوي وای ها بھائی سوي بھائی چاله چې یاد نې دا خبره سو کور ابن ها بھائی ها بس دا شانلو به کوا ها بھائی چا څوک پوښو ها بھائی او ماشاءالله ګور ډېر پوه شو وروه ته پکې کله ناکله بل په لمزه الذين امنوا هغه کسان چې ایمان وروړي وهاجروا او هجرت کړي وجاهدوا فی سبیل الله او جهاد کوي د الله لپاره کې بیا موالم پخپل مالونو انفسهم پخپل نفسونو اعظم درجهن عند الله دیر لوی دی پا درجه کی پنیز دا اللہ و اولائک هم الفائزون او دغ خلقم دوی کامل و مکمل کامیاب دی اللہ و مجلنا منهم یبشرهم ربهم زیر ورکی دوی ترب دوی برحمت منهو پر رحمت سرد خپل طرفنا وَرِضْوَانٍ نَوْفَرَزَاوَن گئی سرا وَجَنَّاتٍ فَجَنَّتُنُ سرا لَهُمْ چِ دوی د پاره فیها پدی جنتونو کې نعیم مقیم نعمتون بئی امیشا ورمخ کې دری صفات ذکر کل نو آیات کې دری بدلی دي دری صفات سو ایمان او هجرت او جهاد جهاد بالنفس والمال مخ کی آیات کی تیر شل نو داغی دری بدلی ذکر کے یو یبشرهم ربهم برحمت منه دویم ورضوان او دریم وجنات لهم فیها نعیم مقیم ندری صفات او داغی دری بدلی ذکر کی خالدین فیها ابدا امیشا وی پدی کی ابدا امیشا امیشا اللهم اجعلنا منهم ان الله عنده اجر عظیم بیشک اللہ دا اللہ سرد اجر عظیم الشان یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا من سیاباکم آباکم پلاران ستاسو و اخوانکم اورون ستاسو اولیاء دوستان ان استحب الكفر کدی خوخوی کفر علی الایمان دیمان مقابلکی خپل پلار دے خپل رور دے خود ایمان مقابلکی کفر خوخ دے نو دزرمین محبت ور سر مساتی ومن یتولهم منکم هر غچا چپ دوستی سرونی والدوی دتا سنا فولائک هم الظالمون نو دغ خلکم دوی ظالمان دی دی رستو آیات کی یو مفصل آیات دے او علماء لکلی دی و اید دین اخلاس دین شی مگر آغا سوک چی اللہ پخپل رحمت کی رون غاڑی اے و ایدہ دیر سخ آیات دے اڈو سوکی پریخ ہے ندے مگر آغا سوک بت اخلاس شی چی اللہ پخپل لطف و کرم کی راگیر کی قلو فرمائن کانا آباؤکم کچریوی پلاران ستاسو و ابناؤکم زامن ستاسو و اخوانکم رون ستاسو و ازواجکم و بیبیان ستاسو و عشیرتکم او قبیلہ و خاندان ستاسو و اموالن و هغمالن اقترفتموها چتاسو گٹلی دیاغا و تجارتن و تجارت تخشون کسادها چی اری گئی تاسو دو کوٹا کے دلو داغینا چی دا با کوٹا شی بیکار وشی و مساکنو او داستوگنو زایونا بنگلی او محلات تردو نها چی تاسو دا محلات خو خوی احبی لیکم من اللہ دا محبوب وی تاسو تا دا اللانا و رسولی او دا رسول دا اللانا و جهادن فی سبیله او د جهاد کولو نه د الله پلا رکی فتربسو نبیا انتظار کای حتا یاتی الله بامری تر دی چرا بولی الله فی صلخ پلا د فی سلینا مراد سنے مکہ مکرمہ بفتح شی یا عذاب د الله به دربان راشی عاجلن او عاجلن زریا نیٹدار ور یو یو شی ذکر کو وای ک خپل پلار دی د دین او د الله نه خو کو بچی دی خو کو رونا دی خوا گکل خز خاون یو بل خو کو د دین خپل ټ برداری خوا گکا مال او تجارت خو کو خپل بنگله خو غکا د الله لار کی د فرض jihad نا فتربسو نو انتظار کوي حتا یاتی الله بامریه چې الله خپل فیصله د عذاب رولیږي ګور آیات کی دلیل لې چې د الله او د رسول محبت واجب ده او آیات کی دلیل دے پا فضیلت دے جہاد بانے پا فضیلت دے جہاد بانے آیات کی دلیل دے واللہ لا یهد القوم الفاسقین اللہ ہدایت نکوی قوم نافرمانتا ندا آیات یو جامع آیاتو او کم شی چې د دین نه رکاوټ جوړیږي هغه رکاوټ لری کو. او دی حدیث کې دی ته اشاره مو چې کله خلق خپل مال دولت پسیشي د غوانو د لکو پسیشي ا د فصلونو پسیشي او ترک د جهاد کی نو الله به ذلیل خلق په دې مسلط کی. دا حدیث دی د ابو داود شریف. لقد نصرکم الله بیشک امداد کړو تاسو سره الله فی مواطن کثیرتن پزایونو ډیرو کې ویوم حنین او خاص کر رایات کئی ورزد حنین اذ اعجبتکم کسرتکم کلچ تاجب کے چولے تاسو لرڈیر والستاسو فلم تغنی عنکم نفائدین ودر رسول تاسو تشین زربر ودواقت علیکم الاردو تنگشو وپتاسو زمک بما رحبت سرداغی دفراخ والینا ثم ولیتم مدبرین بیا گرزی دلی ویتا سو شاکون کی. آیات کی سو خبر تو سوچ کوئی. اللہ وی پڑے رزائیونو کی ماستا سو مدت و نصرت کنے خاص کر دہنین رز رایا دکئی. اے مکہ مکرمہ چی فتح شوا پا اتم کال د شوال د ہجرت اے اتم کال و امیاش د شوال وا ندا حوازن قبائلو دیوی دین اپس باسی مونگ پس رازی رادی چی مونگ جمع شو و مونگ پی حملو کو. نو گن قبائل را جمع شول اخپل سردار ورتوی ار سڑے با جنگ تدا سی رازی چیزان سر با بچی مراولی نو دیب کوئی چی تیغ زتیخ تکم نو بچی بے دشمن لپاتی کی پیو دم رلوی ارادی دی رووتل دا حنین یو وادی دا توائف تدو لاری دی یو دا غرونو دا یو دا غرون نا بغیر دا یو لار حکومت سعودی پس غر کی روڈ جوڑ کڑے نو دا غلار نا دا مراد دا اللہ حبیب توائف تا پدی لارم نو دا لار ونا غوخ کنو کم لار چی دا قرن المنازل او دا قرن السعالب دا دی لار کی حنین رازی او یو خواب الخوادا سی غٹ غرو ندی او حیبتنا کا حلاک دا ندا اللہ حبیبو اتو لزر کسان ورسر لخ کر اسو ورسر دانوی مسلمانانمو ادو دشمن تعداد اگر چڈیرو خو جنگ جو کسان پکی 3000 ندل تبازی خلقوی مونگ چه کلکمون مونگ چه کس نده خوڑلی اس خو دشمن دریزر ده مونگ سو رئیو دا خبر اللہ تخوخ نشوا خپل ډیروالی او اصله ته بنګوري مسلمان په ډیروالی او پاس له هی ګټ نشي کوله دیو د الله په مدد او نصرت ګټ کوي. ځکه وای اعجبتکم کثرتکم تاسو له ډیروالی په عجب او تعجب کې شولیو. د دې چې میدان لوه تل دا حوازن ورته پټ ناست ادا ډیر تیر انداز قوم نو د غشو باران پیشورو کو. نو اکثر خلق تیخت او کا او د الله د حبیب سره یو سو کسان پاتشل. ای وې ټولې دنیا تماشا کول د الله د حبیب د بهادری او شجاعت ټولې دنیا او قتل چې په مخ د زمکا دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نا شجاع نشتا پدی جهاد کې دا الله حبیب په اوسپینا خچر اسورو. او یو په لتر رکاب نیولې او بل په ابو سفیان ابن الحارس دې د ترزو دا الله حبیب رانیو کړی आवाज په دشمن ورتلو. را کابو کړو او سورلی نه پرېخو او دا الله حبيب وي انن نبي لا كذب انا ابن عبد المطلب ز پیغمبرم درو جنیم چې تختب کوم زد عبد المطلب نو سیم ا مسلمانان تل الله حبيب وي الی عباد الله الی انا رسول الله ما تراشی زد الله رسولم زد الله رسولم او دا الله حبیب عباس رضی اللہ عنہ تا حکم کوی आवाज ورکا وې د دومره تیز आवाज چې پسو ملکه باورې ده شو سمرا قسم دې کدنن زمانی لو سپیکر دومره کار کوي سمرا چې عباس رضی اللہ عنہ आवाज وې کله به مدینه نه आवाज کو غابه کې بدد غلامانو خان سړو ای ته به आवाज ورغاورو ډیر تیز आवाज وی आवाज ورکا نګر هغه आवाज دا سی ورکو یا اصحاب الشجر اے خلکو تاسو خودونه دلان د الله د حبیب سره بیعت کړو او دا आवाज یا اصحاب السمرا اے د کی کردونه دلان د پیغمبر سره بیعت کوونکو دام پکې आवाज یا اصحاب سوره البقره اے د سوره بقره خاوندانو دام پسینه کې پرتا دا او د کې د قتال حکم د څنګه میدان پرې خو او د الله حبیب مو आवाज پرې خو نو ټول وی یا لبیک او واپس را لل او دا اللہ حبیبی او موٹے خار روا ہستی او کافرو پلے ورو غرزونی برٹولو شکستو خوڑو دیکی دا حال ذکر کئی او یو ڈیر لوی غنیمت وی دور غنیمت پٹولو مرکی ندے ملاو سورچ پا غزوے ہنین کے دے دا حوازن جنگجو علماء و سلور زرلی کلی ما دری زرو و سلور زرلی کل دازی خلا خطاشی مسلمانان لز زرو او ورسر یو سلور زر نورم یوزیشل د دینوی مسلمانانونا نو تعداد تقریبا 14,000 تو رسیدو اخر که اللہ غلب مسلمانانو تورکا شپک زر قیدیان را وستل سورا اغا زنانا او ما شومان چو او سلیر زر او خانو پا دیکی دور الوی غنیمت سورا او سلویغ زر گڑی بی زیوی او سلور زر او کی چاندی و چه دین تقریبا سلور من جوڑی گی دمبر غنیمت اللہ پل حبیب تورکو ادا الله حبیب انتظار کو رحمت للعالمین دے چې دا خلق براش نو دای چران للمالم تقسیم کو کې دیانم تقسیم کل نو دای دې رستورال ادا الله د حبیب رضائی مورم د حوازن و حلیمه سعدیہ نو دا اللہ حبیب تدا وفد راغه ورتوی پا دی قیدیانو کی دی گور رضائی ترو ندی پا دی کی دی رضائی ماسی گانی دی او دی کستا رضائی پا پوگانی دی او یو زنانا مرالا مشکاہ شریف کی حدیث راغه لے صحابو امونگ چوکتا امرأتن بدویتن یو زنانا ودا سی دبانڈون معلوم دا دا اللہ حبیب ورتا سادر غڑولو اے پکینولا خلق حیران چې دا سوک نیک بخت دا چې سردار د عالمین ورته سردار وغړو صادره ورته وغړو دا حلیمه سعدیه وا دا الله حبیب ورته ز خوستا سو په انتظار خوتا سو پر اتلو کې ډیر تاخير کومه خوستا سو کې دیانم تقسیم کړي امالونه مم تقسیم کړي کم شی مو خوخ ده چې درته واپس کړ ندای وی بس مال مو واپس کا و خدا کې دیان راکا ندا الله حبیب صحابه سره مشوره وکا اکیدیان ورته واپس کل. لقد نصرکم الله بیشک مدد کړو تاسو سره الله فی مواطن کثیرتن پزایون ډیرو کې. وی بادشاہ نظر منلیو چه زبا دیر پیسی لگوم کچر خوشم بیمارو نالیمانو نے تپوس کولو دا آلیمانو نے تپوس کولو چه دیر پیسی سمر دی. بادشاہ نظر منلی نو یو عالم چې جیل ته اچول او داغنه ته پوسو کو ناغور تدایات وي چې ډېری پیسې دي ته وای د الله خپل نبی ته وای چې ما مدد کړو تا او سره په زایونو ډېرو کې ودا زایونه چې موږ شمیرل نو داتیا او نه ډېر دي نو اتیا پیسې چې تولګه اتیا روپۍ نو دا ډېر دي. و یوم حنینن خاص کر رایات کا رزد حنین اذ اعجبتکم کسرتکم کلچ تعجب کی چولے و تاسو لرڈیر والیش تاسو فلم تغنی عنکم نفائدین و رسول تاسو تدیر والی و دواقت علیکم الاردو او تنگشوی و پتاسو زمکا بیمار حبت سرد آغید فراخوالینا ثم وليتم مدبرين او بیا واپس شوی وی تاسو شاکون کی. ثم انزل الله بیا را لګل والله سکینته خپل آرام او سکون علی رسوله پخپل پیغمبر وعلى المؤمنین او په مؤمنانو وانزل جنودا او را لګلی وی لخر د ملائکو لم تروها چتا سو اغن لیدی وعذب الذين كفروا عذاب ور کړه واه کسانو ته چې کافرو وذالک جزاء الکافرین او دارنګي سزا د کافرو. الله ملائک رو لګل اباځي په ایمان روړې نو په خپل رستو حل ویلې مسلمانانو ته وی چې تاسو زمونږه جنگ نو موږ تاړو لک ساتم ټینګ نشوي ادا غښونه او تختی دی تر دې چې موږ هغه شخص تر ورسېدو چې مخې د سوار لسمې د سپګمې پشان پړکې دو د الله حبیب یادای نو یې سره وېدا سي دنګ دنګ خلق ولاړو چې دا سنو نه سټو نو چتو دا سوک دا الله ملائک علی ګلو چې کفارم دا غي غسور چې غي کوم شکلونو کې راغلی او شکل بدل کړي او غي وکتل دا د الله مدد او نصرت راغې ملائکې رولي ګل اکفار شکست خوړو او ذلیل او رسوا واپس شول. ثم يتوب الله بیا مهرباني کړي وا الله ثم يتوب الله بیا مهرباني کړي وا الله من بعد ذلك قصد دينا على من يشاء فاغ چا چ خو خشوي وا او غي توبه وست ایمان راړو والله غفور الرحيم الله بخون کې او مهربان دے. الہ العالمین بخون کې او مهربان دے. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو انما المشرکون نجسن بیشک مشرکان گندا او پدیدی فلا یقربوا المسجد الحرام نورا نزدی کیگی دینا دی مسجد حرام تا بعد آمهم حازا پس د کال د دوی نچ دا دے دینا نهم کال د هجرت مراد دے چې پاغه ابو بکر رضی الله نو اعلان کړو د الله د حبیب د حکم مطابق چې نن کال نفس مو مشرک د الله د کور حج ته ناراضي نبسوک بربن طواف کئ نعام هم هاذا نہ مراد نہ هم کال لے وردل توي مشرکان پلیتی دی نجاست نہ کم نجاست مراد دے نا اکثر علماء وی دا نجاست باطینی دے عقیدے د شرک دا اور چې د بدن پلیتی ده نو جمهور وای بدن پلیت نه ده ذات پلیت نه ده ددل توي مشرکان پلیتی اني باطن پلیت ده نو دای دین را نزدیکی مسجد حرام تا پس د کال د دوینه چدا ده د نهم کال نه پس د دای ناراضی و ان خفتم عیلتن او کی یریدای تاسو د فقیرینا فسوف یغنیکم الله زردش مالدار اب کی تاسو الله من فضله د خپل مهربانینا ان شاء ک چرخ خیشوا ګور مسجد حرام نه مراد د حرم ټول حدود دي نو حدود حرم تا د کفار د نکی دل ممنوع دي او دا که حرم د مدینی دی نو ممنوع دی او که د مکی دی هم التم غیر مسلم ممنوع دی د مدینی په حرم کې التبا قاعده بورډ لگے دلې هغه کې په هر جبه کې لیکل شوی چې دې نه د حرم حدود شروع کیږي نو غیر مسلمه بدی ته داخله نه کوي وای کو شو کرا دن شو مړ شو ا دفن شو پته و لګی د شدا خو کافرو ناغاډو کی به بار غرزای د حرم نا قبر به سپړی ا بار به ارتاوه کده سپدو کران نه وته ده دیک پس دو کران نه وته نو حدود حرم ته د دای داخله ممنوع ده ادا پلیتی د دای باطینی ده دا د جمهور مسلک ده بعض علما وینا لکه ابن عباس رضی الله عنهما وی اعیانهم نجس کلاب والخنازیر د دیدا بدنون پلیتی لکد سپود خنزیرانو داد ابن عباس رضی اللہ عنہما مسلک دے اگر دا کفار و دا جملت و بلاد المسلمین بارک دری کسم ندیے یو حرم دے نو یو کافر بن دن نکیگی که زمی ده که مستامن ده یو سوک بمن رازی اکا ده کافرو یو قاسد راغه ده مسلمانانو خلیفتا او سو ضرورت ویب ده با ده حرم نبارکی گی ملاقات بکی خواب کافر با حرم تن را دن نکی دا سی مسئله ده دین یو قسم دا سی کافر دی دویم قسم هغه ده چې دای به حجاز مقدس نا لری کول شي وګوره حجاز مقدس ته وې درې ورځې راتلې شي خو درې ورځې نه خپل بني عمر رضی الله عنه د نبی عليه السلام نا اوریدلی د الله حبیب لئن عشت کز جوان ده پات شوم او جوان وفا وکا نزب یهود و نسوارا د جزیرت العرب نشڑم اپا دی جزیرت العرب کی با نپریزم مگر مسلمان دا دا مسلم شریف حدیث دی بیاد اللہ حبیب ور تسم نشن وسیعتی اوکو اخرج المشرکین من جزیرت العرب دا بخاری شریف حدیث دی وی مشرکان د جزیرت العرب نشڑائی ابو بکر رضی اللہ عنہ ورته اوسګار نشو الله ورته امیر المؤمنین عمر فاروق اوسګار کو ادا ټولو پسې ډنڈا او تور راوا غستا او وی شړل جزیرۃ العرب ستوي و اذا اغعدنا لكن راواله دیرا کا پوری طولن او عرزن د جدین راوال ترشام پوری دیت حجاز مقدس وی. نگو ریو دی جزیرت العرب حکم شو د کافر بارک دری حکم نو حرم تب یو کافرم نپریزی نگ زیمین مستامن او جزیرت العرب نبطول شڑلشی یو عام بلاد دی د مسلمانانو نو جایز دی چې کافر په ذمه پکې دی رشی امان باندې دی رشی. و ان خفتم عیلتن کیریدای تاسو د فقر او غریبینا فسوف یغنیکم الله من فضله زرد چې مالدار وکي تاسو الله د خپل فضل نا. ایش کله ویل شل چې مشرکان بجز مسجد حرام ته نږدې کیږي نا نو د عربو خټوله گزاره پدی و چې د حج په موسم کې به تجارت کولو نو دلته الله وایي کې ریګي د فقیرین نو الله به د خپل مالدارای نه مالدار کی. بعض خلکو سره فکر پیدا شو چې دا خو مشرکان حرم ته نه پریزمون به تجارت چا سره کوو نو الله د آیات رولې بولو او دی آیات کې یو مسله علما ذکر کړي وای فیل آیت دلیل علی ان تعلق القلب بالاسباب فی الرزق جائز ولیس ذلک بمنافل للتوکل وان کان الرزق مقدرا. دا آیات کې دا معنا روته دی په لګره رازق څوک دی الله دی خو ستا د رزق یو سبب دی تبه یرکه دا دکان نی زب سکو یرکه دا نوکری ختم شی زب سکو او استاد زړه تعلق د دې سبب سره ده نو دا وای منافی د توکل او د ایمان نن د ګره صحابه تو ګره ایدا یقین چې رزق ورکول ولا شوک دی ودا خو مشرکان منکل فان خفتم عیلتن فسوف یغنیکم الله من فضله. سپوشو ای پایات سوک پوشو لکا رازک اللہ منی خو انسان کم زور دی دی و یر کدا دکان نیز بسکو یر دا فلانے سبب زما در رزق دی کدا نیز بسکو عدی سر دد دزر تعلق دی دا دی ایمان او توکل نمنافی ندی دلویلیو خلقو دا حالو فَإِن وَإِن خِفْتُمْ عَيْلَتًا کی یری گئی د غریبین نو زرد چ مالدار اب کی تاسو الله د خپل مهربانینا ان شاء ک خوخیشی ان الله علیم حکیم بیشک الله په هد او خوند حکمتونو ده قاتل الذین او جنگی گئی دا کسانو سر لا یومنون بالله چیمان نساتی پا اللہ ولا بالیوم الاخر نپرز رستنی ولا یحرمونا او دی حرام نگنی عقیدت و حرمت نساتی ما دا آغس حرم اللہ و رسوله چی حرام کری دی اللہ و رسول دا اللہ ولا یدینون دین الحق ولا يدينون دين الحق او تابدارين کوي د دین حق. اگر آیات کې وي حرم الله ورسوله دا رد د منکرینو حدیثو منکرین حدیث وي موږ ځان ته اهل قران وي قران منو خو حدیث نه منو دلته وي الله حرام کړی نه خو د قران کې دي ورسوله هغه کمزې کې دي د آیات کې رد ده د منکرین او حدیث ولا یدینون دین الحق او تابعداری نه کوي د دین حقا تابعداری نه کوي د دین حقا من الذین ذاغ کسانو نوتل کتابا چور کړه شوه د دوی ته کتاب حتا یعتل جزیتا تردی چی ور کی دی جزیا او ٹکس عن یدن پلاس خلبانی وهم صاغرون او حال داده چی ویدئی زلیلا و رسوا. حال داده چې دای ذلیل او رسواوی. وقالت اليهود وايهوديان وقالت اليهود وايهوديان. اگر دې مخ کې آیات کې علماو د کسب باره کې پوره تفصیل کړي التی ویلی وین خفتم عیلۃ فسوف یغنیکم الله من فضله. ګور رزق د الله د طرف نه دی خو دې ته الله جایز اسباب جوړ کړی. نو کو څوک توکل دی ته وای چې وایځه اسباب نه استعمالو نو دام بی وقفتوب دی. اگر دا چا په اسباب یقین راغې نو دام د نقصان خبره ده. ګور اسباب سری فصل بکری ګوډې به وبکې به اسباب سری تجارت لبزی سفر بکې دارنګي میوي بوټي بکره صحابو دا ټول کارونه کړی دته اسباب د رزق وای. رازق الله دې خجائز اسباب با د رزق د پاره لټه. او اسباب علما شپک ذکر کړی دي دکې هواي د رزق شپک اسباب دي جائز. یو زمونږ د پیغمبر کسب چې هغه ته جهاد وای وې زما رزق زما د توري او د نېزي د لاندې الله ګرځولې. زموږ د پیغمبر علیه السلام رزق سبب سو جهاد فی سبیل الله. دویم سبب سره او سړې پلاسو مزدوری کوي خوري دام حدیثو کې ډېر تعریف راغله. ان اتیما ما اکل الرجل من عمل یده ډیر پاکه چې سړی خوري د خپل لاس او عمل له. او د الله پیغمبر داوود علیه السلام کان یا کل من عمل یده پلاسو به مزدوری کولا غبه خورا د بخاری شریف حدیث ده. د دویم سبب د لاسو مزدوری دا لکه قران کې الله د دې سبب بارک وي وعلمناه صنعت لبوس لكم مونگ تعلیم ورکڑو د جوڑولو د زغورو تاسو د پارا. عیسیٰ علیہ السلام وی مور با وڑای ریشلا او داغی نبی عیسیٰ علیہ السلام خوراک کولو. درم سبب د تجارت اکثر و صحابو تجارت کڑے خاص کر مہاجرینو. سلورم سبب د زمیدارا باغونا بوٹی کرل. پنزم سبب د اقراء القرآن و تعلیمه والرقیا قرآن خول د دې تعلیم ورکول ګر دې یو سبب جوړ کړي. نو حکومتونه چې وایي جره وایي د مولیانو له سکار ګورو نا رسوله هغه مولانا سی ورته ویلي وي چې وایي جره طالبانو لم نو کری ګورو وی اول د اسکول والو له ګورو بیا به دای له ګوري بګي خبره با تاسو ګورې روزانه جلوس وي ډاکټران خپل سند سوځي انجینران سوځي د انجینرۍ سند او د ډاکټرۍ ورسره ده ولې نشتا ازمون حکومت طالبانو لکار ګوري ګورې خبره باندې نو دا د بيدینې د نور خلکو په پیسو دا خبرې کوي. بیا ورته مولانه سیوی ودا شرط وایا طالبانو کله جلوس استجموله د حکومت نوکری راکی تاسو ته په تاریخ کې لیدل چې د مولیانو طالبانو جلوس ته یاره زمون نوکری دشتا نه جلوس استه نه چانه مطالبه کړي. نو دام ګوره د رزق یو سبب ده قران خول دین خول زد کول د حافظ ټول او طالبانو سره لګیا ده دا په اسبابو کې او داسې سبب ده چې دی وجنه دی ټول له رزق ملاويږي کې چرې دان نه وي نو بیا خو د رزق په ځای کاني ورې دلې وي. او شپګم دا ده چې کسنی نو قرض براخلی خو پنیت د ورکولو. او کته وی چې قرضدار یې سم جامړ کړي نه نیت دی ورل راغستو کې خراب ده نو بیا به تر مرګ توفیق درلمه ملاو نشي. بیا به تر مرګ توفیق ملاو نشي. وقالت اليهود ويهوديان عزير ابن الله چوزير عليه السلام زيد الله ده. وقالت النصارى المسيح ابن الله وای نسوارا چې مسیح علیہ السلام زوید الله دې العیاذ بالله ذالک قولهم بافواههم دا ویناد دوی د پخلود دوی ذالک قولهم بافواههم دا ویناد دوی د دوی پخلو یزواهون قول الذین کفروا یو شانتی کوي دای دا ویناد ویناد هغه کسانو سره کفرو چې کافرو من قبل مخکد دوینا قاتلهم الله پلانت دی کی دوی لرا الله انا یوفکون کم پل دوی اڑول شی اتخذو احبارهم نیولی دی دی احبارهم خپل ملیان و رهبانهم خپل پیران ارباب من دون الله خدایان ما سوا د الله نا والمسیح ابن مریم او عیسی علیہ السلام چې زوی د مریم بیبی دی وردی آیات کې وای خپل مولیان او پیران په خدای توب نیولی خپل مولیان او پیران په خدای توب نیولی عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے روایت تے وی زرالم نبی علیہ السلام تاو زما پا دی غاڑا کی سلیب رازوندو دسرو زرو ندا اللہ پیغمبر ورتوی دا غرزان ہے اگلا وی زرپا کیوں نگیشا اسے داستی دل دیکھے نو لے وی دا بود دزان نو غرزاو سکاو زان ندا بود غرزاو نو ایما دا غاڑه نا آغا صلیب لری کو بیامی دا اللہ دا حبیب نواری دل سور براعت لستو اتخذو احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اللہ نو ایما ورتوی دا اللہ حبیب دی خوب دا ملیانو او دا پیرانو عبادت نکولو نو سنگا اللہ وی چی پیرانو ملیان پا خدای توب سرونی ولی نو ایګور دای چې به او شی ورته حلال کو نو دی خلکو به حلال ګڼلو اگر کا هغه به حلال نو چې او شی به حرام کو نو دی به حرام ګڼلو اگر چې حرام بنو دا حدیث امام ترمذی ذکر کړی دی نو ګور حلال او حرام کې د بل چا منل ځان نظر ته جوړی حرام او حلال ځان نظر ته جواز او عدم جواز جوړی دام اغتا د خدای توب مقام ته رسولو نیولی ودای احبارهم خپل مليان ورهبانهم خپل پیران ارباب من دون الله خدایان ما سوا د الله نا والمسيح ابن مريم او مسیح علیہ السلام چې زوی د مریم بیویو و ما امرو او دیتا حکم نو کړشو الا لیعبدو الہ واحدا مگر دا چې د عبادت او بندګیو کې د معبود یو لا الہ الا هو نشته د بل عبادت او بندګۍ مستحق مگر دا یو الله دې سبحانه پاکی د دې الله لرا اما دا غسن یشرکون چې دا مشرکان ور سره کوم شریکان جوړي یریدون اراده لري دای ایتفیو نور الله دا چې مړکی نور د الله بیا افواههم پخپل خلو سرا اې د خلو په خبرو د الله دین دای ختمه یا د خلو نه مراد د دوی غ باطل اقوال ني پخپل و باطل و اقوال و دی دین ختم و الغاڑی ویعب اللہ انکار کئی اللہ الا ایتم نوره مگر دا چی پورا کی نورا ورن اخپلا ولو کره الکافرون اگر کافر دا خبر بدگنی او نور نور نا مراد سده نور الله دا الله قرآن دے اسلام دے دین دے دی قرآن او دین د خلو په خبرو میٹھاوی اے پا اقوال باطلو قرآن او دین کل میٹھاویگی هو الذی اللہ غزات تے ارسل رسوله چرا لے گلے دی خپل پیغمبر بالہدا پا ہدایت سرا و دین الحق او پا دین حق سرا لیوزہرہو دید پارچ غالب کی دا دین علی الدین کلی ہی پا دینونو ٹھولو بانے ولو کرہ المشرکون اگر کدا خبر مشرکان بدگنی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو ان کثیرن بیشک ڈیر من الاحباری دمولیانونا والرهبانو دی پیرانونا لیاکولونا اموال الناس خام خاخری مالونا دخلکو بالباطل پا باطل طریقے سراب ویسدون عن سبیل اللہ او خلق بندی دا اللہ دلارنا ویسدون عن سبیل اللہ خلق بندوی دا اللہ دلارنا اے مالم لوٹی ایمانم لوٹی دو کا بند کھدا دا غی ادوارو لاوازو کا ساماو ایسالا ورسو رزیوشی زور روان پا کیسم کا دادا سی بے خوند دی دیو پا کی دا پارا جرنیٹر لگے بند کھدا کھدا بند کھدا مالم لوٹی او دینم لوٹی والذین یکنزون الذهب والفضۃ اغه خلق چې جمع کوي سر زر او سپین زر ولا ينفقونها فی سبیل الله د ينفقونها د ضمیر بارکه د علماء مختلف اقوال دی ولا ينفقونها نلګی دا دا ها زمیر ستراجه ده نباز وی دی فزو تا نی لگئی دا اللہ لا رکی زمیر راجه ده فزو تا زکا زہب تراجی کی گینا ولا ينفقونها نلگوی دا یو دیده کی گورا غلبه ورکا فزوو تا سپینو زارو تا پسرو زارو ندیون فقونا ها زمیر دی سپینو زارو تراجی ده لکه تاسو لدا سیاس سوره بقره کم تیرو وستعینو بسوبر وصولا و انها زمیر دی سولات تراجیو زمیر ستراجیو سولات تراجیو یو قول دا دی دویم قول دا دی اکس دی وی زمیر دی ینفقونها ذهب تراجی دی او دا والفزوتا پاغیبانی اتف دی او ذهب عرب مونس گرزی وی هی الزهب الحمراء او کل تذکیرم کئی خطانی سی دیر مشہور دی نو ذهب کم تانیس مشہور دی دریم قول داو دی ينفقون ها زمیر دادی کنوس تراجے دے ولا ينفقون ها نخرج کوی دا خزانی او پینزم زمیر زکاة تراجے دے نلگوی دا زکاة او شپگم دادے چی زمیر واحد بانے اکتفاو کد زمیر آخرنا زکا آغد دین پا فهم کی رازی ولا ينفقونها نلگوی دا فی سبیل اللہ دا اللہ لا رکی فبشرهم بعذاب علیم نزیر ورکدوی تپا عذاب درناک سرا یوم یحما علیہا فی نار جہنما پکمرس چې ګمر ګرم والي برا واستې شي پدې کې په اورد جهنم کې اے دا اسرا اس پین زر بد جہنم پا غور کی گرم کی فتکوا بها جباہوہم داغ بور کی دیشی پا دی جباہوہم تندود دویتا و جنوبهم اڑخنود دویتا و ظهورهم شاگانود دویتا اور تب ویلے کی هذا ما کنستم لانفسکم دا هغه مال لے چې جمع کړو تاسو د خپل ځانونو لپاره فذوقوا ما کنتم تکنزون نو سکی هغه چې تاسو به جمع کول ګور دری اندامونه ذکر کل ددا غور کول د پاره یو تندې دویم اڑخونا او دریم شا داغی وجه مفسرینو یو دا ذکر کړي چې کل فقیر براغ ادن بے سوغختلنو تندے بے گرنج کونو اکلک فقیر بکی ناستو نو دب ورت دا سی اڑخ کو کل بے ورت شاوارولا نو دا درین دامونو تخصیص پا داغ ورکولو که دی وجه نده دی وجه نده داغ ورکول دی تالا ما یاد وارا راوالا کدو ارز ایک جیوی گورا تلیفون ور بس فکشا دویم وجه دادا چه علماء کرامو ذکر کردی دی ویگور تنده پداخ کی ډیر بد گنلی شی بدخکاری مخ کی غلط داخ اپا دی شا او پا دی اڑخونو کی چی پختی دی دا ڈڈ زیو ندی نو دی که داخ ډیر خطرناک وی زکی تخصیص دی دریو زیونو کو فَتُقْوَا بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ داغ بور کی دیشی پا دید دی دی تندو تا وَجُنُوبُهُمْ او ددوی اڑخونو تا وَظُهُورُهُمْ او ددوی شاگانو تا هَذَا مَا كَنَسْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَي بَدَا هَغَ مَال دیچِ جَمَكَرِ مُودَ خْبُلُ زَانُنُو دَفَارَا ادینا مو فرضی زکات نو ورکولو اوسا کای هغه چوی تاسو جمع کون کی حدیث پاک کراغلی دی او حدیث دے د مسلم شریف وینشته او خاون د مال د سرو د سپینو زرو چلا ور ثمال ورکړې خوده دا غی حق او زکات نو ورکای مگر دینه به تختی جوړی شي او په اور د جهنم به ګرمی شي فیکوا بها جنبه و جبینه و زهره د دریوان دامونو تب پیداغ ور کول شي کله چې یخیږي بیا به ګرمی او دا عمل بور سره کیږي 50000 کالا پرز د قیامت باندې تردی چې بندگانو په منس کې فیصله بوشي دا خپل مال به الله د دوی د عذاب ورکولو سبب جوړ کی ان عدت الشهور بیش کشمیر د میاشتو عند الله پنځ د الله 12 شهرن دولس میاشتې دی فی کتاب الله په لوح محفوظ د الله کې یوم خلق السماوات والارض دکم ورزن چپی دا کڑی دی اسمانون اوزمکا منها اربعت حرم زند دین سلور د حرمت دی ای دول اسمی آشتی دا کلن دنیا پیدا دا نو دغ دول اسمی آشتی دی اگر پا دی احکامات شریعہ ٹول رازی دول اسمیاشتی قمریہ اپا دی دار و مدار دا ٹول احکام شرعیہ ہو دے دا ٹول احکامات شرعیہ داغی دار و مدار دا پدی دولس میاشتو دے او اگور دا محرم نشورو شی چالا ورزی دے اسلامی میاشتو نمون بایا دے اسلامی میاشتو نمون چا تا ورزی بایا محرم نشورو شی وی سلور پاکی دا حرمت دی ذوالقعدہ ذوالحجہ و محرم و رجب دا سلور میاشتی دو حرمت دی ذالک الدین القیم دا اغ دین دے ثابت او دا اغ حساب دے ثابت فلا تظلمو فیہن انفسکم نو ظلم مکوی پدی کی پخپلو زاننو اے ظلم سو دیکی دی قتال ابتدا مکوئی خدا حکم ابتدا دی اسلام کیو جمہور علماء پا دی دی چه حرمت القتال پا اشہر الحرم کی دا حکم منسوخ شوئے دے دی میاشت دی حرمت کی دی جنگ ابتدا نارواوا خدا حکم منسوخ شوئے دے دا اللہ حبیب پخپل پدی میاشتو کی ابتدا د قتال د کافرو سره کړي نو ظلم نه مراد کدی دې کس شي آغا قتال شي نو حکم منسوخ دی اے حکم بیا منسوخ دی اک مراد تی نور گو ارتکاب د معاصی شي نا خواسم بنده نو دی سلورو میاشتو کم بنده ظلم مکوی پدی کی پخپلو زانونو ارتکاب د معاسیو مکوی وقاتل المشرکین کافتن او جنگی گئی د مشرکانو ټولو سرا کما یقاتلونکم کافا لک سنگ چی دی جنگی گی تاسو سر ټول وَعْلَمُوا فُوهَ شَيْءٍ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ چه بیشک اللہ خصوصی مرگرے دا پرزگارو دے اِنَّمَا النَّسِيُو بیشک رُسْتُ قُول دمیاشتو دو حرمت دخپل زینا زیادتن فی الکفری دا نورم زیادت دے پا کفر کی اے دی کافرو د ګور د عربو د اسلام نمخ کی ټوله گزاره په لوټ ماروا نو درې میاشتې متواتر دی د جنگونو او د لوټ مار نه صبر نه شو کوله لدی کی یو کس را پاسې د حج بوش ویسا کال فلانې د حرمت میاشت په پخپل زینی او داغه پزې په فلانې میاشتې نو د حرمت میاشتې د خپل زینا به رستو کی نو الله وای ان من نسیو رستو کول د میاشتو د حرمت د خپل زینا زیادتن فل کفر دا نورم زیادت د په کفر کې یذلو به الذین کفروا گمراه کول شي په دې هغه کسان چې کافر دي یحلونه عامن حلال غنی دی دی لر یو کال و یحرمونه عامن او حرام غنی دی لر بل کال ای یو کال وی وچ محرم په خپل زیره ابل کال به د سفر پځه کو نی یو کال به په کی جنگونه حلال غنل ابل کال به حرام غنل لیواتیهو دی د پاره چې دی موافقت او پوروار راولی عدت ما د شمیر دا غسرا حرم الله چې الله حرام کړی دی اے مشرکان او سلور میاشتي پورا کول او خپل به د زین رستو کې داغه په زیب نور کې نو داغه نتیجه شوا فیحلوا ما حرم الله نو حلال گرزولی واغ چې الله حرام کړیو زین لهم سوء اعمالهم خایست کړه شوه د دوی د پارا غنا کار عملونه د دوی والله لا يهدي القوم الكافرين الله هدایت نکوي قوم کافرانو تا. دارو سوایاتونو کې الله د غزوه تبوک ذکر کړي. دا آیاتونه د غزوه تبوک بارکې دي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو مالکم سشیوی دی تاسو لرا اذا قیل لکم انفرو کل چوئے لشی تاسو تچ زیفی سبیل اللہ اذا اللہ لارکے اثا قلتم الالارد ندران شیطا سزمکتا اثا قلتم الالارد درا نشئی تاسو زمکتاب اردوی تمایا تاسو خوشحالی بالحیات الدنیا پا جوند دنیا من الاخر پا بدلد آخرت کی فما متاع الحیات الدنیا نند فائدد جوند دنیا فی الاخرت داخرت مقابل کی الا قلیل مگر لغنت داب. دا آیاتونه د غزوه تبوک بارک راغلی. دا په نهم کال د هجرت وا پس د فتح د مکینه. دا تبوک د مدینه منورې نه ډیر لري او دا تقریبا ساعت نیم سو کیلومتر لري علاقه وا شاړه علاقه وا. ندا اللہ حبیب دا غزوِ تبوک تیارے کولو دا رومیانو سرچیو مستقل حکومتو وی سر جنگو دا شاڑا لاکوا دیر نو بوی اسم پکی سنشتا سخت گرمی و علر مسافتو او دا وقت دا سیو دا گرمی وقتو نو فصلونا میوی باغونا تیارو او دشمنم ډیر غټو. رومیان یو مستقل قوت و دغه وخت کې ندی کې داغه ذکر کړي او دا د الله د حبیب خیرنه سفر ده. پټول عمر کې دین اوغت سفر نه کړي الا تنفیرو کچر لا نړی دی فرضی jihad تا يعذبكم عذابا اليما عذاب بدر لدر کی عذاب درناک ويستبدل قوما غيركم بدل کی براول یو قوم تاسو نه بغیر ولا تدروه شيئا او تاسو zarar بهن رسوي دي الله تا يا رسول الله تشي انذر بر والله على كل شيء قدير الله په هر یو شي قدرت او طاقت والده. الا تنصروه کتا سو مدد نکوي فقد نصره الله نبي شك مدد کړي ولاد دي خپل پیغمبر اذا خرجه الذين كفروا قال چه رئيسته او را شړلې واغه کسانو چې کافرو ثانی اثنین دوی مدد اونا اذ هما فی الغار کل چی دا دوارو پا غار دا سور کی او د دشمن نا پا غار کی پوٹشیویو اذ یقول لصاحبی کل چی فرمائیلیو دا اللہ حبیب خپل مرگریتا لا تحزن اے علماء لکری یو لا تخف دے یو لا تحزن دے لا تخف دی توئی چی دزان بارک سو گیری گی او لا تحزن دی توئی چی دبل بارک خفائے. نو صدیق رضی اللہ عنہ سر دزان غم نو دا اللہ دا حبیب غمو زکوئی لا تحزن غم جنی گما خفکی گما ان الله معنا بیشک الله زمون سره مرګره دے. اگر د نبی دعوت ته وګورئ وای دا عام خلکو دعوت سی د خلکو توجه ځان ته جوړای ما لو وګورئ ما دا کارخانه جوړی کیو نه رونه مې در لوک نستل ادا سے بدر لوک د خلق توجه په خپل ذات جوړي د نبی د دعوت مقصد سی د ټولو نه د خلق نظر کټکې د الله په ذاته جوړي وردل تست ابو بکر رضی الله عنه چې غم مکه وز در سره وینا لا تحزن ان الله معنا د ځان او د ټول مخلوق نه توجه کټکا او د الله په ذات عالی ورته توجه جوړي دا د انبیاء او د دعوت طریقه را چې د ځان او د ټول نه توجه کټکای او د الله په ذات عالی د خلکو بروسا او اعتماد او توجه پیدا کای غم جنی گما ان الله معنا بیشک الله زمون سره ده حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړی وای ګور دین یادا سے کمزور ده یاد الله دا سے مدد راغه او دین دومره غالب شو دې کتاب ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو لوی فضیلت ده لوی شان ده د حضرت صدیق رضی الله عنه په سفر کې مرګره ده په حضر کې مرګره ده په غار کې مرګره ده او په روزا او قبر کې د الله د حبیب سره مرګره ده نیا اسلام دا سه کمزور ده چې دو په دو روان دي ابو بکر رضی الله عنه کله مخ کی شکل ارستو کله خی طرف ته شي کله غس طرف ته تر دې چې غار ته رسیدل نو صدیق رضی الله عنه د الله حبیب ته ویتا سبدر نکیږي نه رمبه بزدر نکیګم کسوی چې مال تکلیف رو رسي نو د ټولو نمخ کی غار ته وردن نشو او ان کبوت راغه د جاد غار په خلکه جال جوړکا جال جوړک الله او د کنتر رولي غلي اغه زر زر جال جوړکا او پاغه جال کې ناشتي وي دشمن راغه وير کف دل تورن نه اوته نو دان کبوت دا تارونه بسنګو اد د کنترو دا جال بسنګوا صدیق رضی اللہ عنہ د الله د حبیب سره په غار کې دی ای جولای کې سریخ او د الله حبیب په جولای کې پروت دی حافظ ابن حجر و ادا سخکارې دو کان القران فی الرحیل لک قران چی فرحیل کې پروت وی او د ابوبکر رضی اللہ عنہ دنیا کې وی کدی دنیا کې زما درې سيزونه خوختي یو دا ان نظر الی وجهک وانفاق المال علی امرک وان یکون بنتی تحتک دې نیمګړي دنیا کې مدرې سيزونه خوختي یو چستاسو مخ مبارک یو زما قتل وی نګور غار کې بل څوک د کتو نو سیوا د صدیق رضی الله عنه بل چې تاسو حکم کوي او زما لګو او درې مدادا چې زما لور بي بيستاسو د نکاد لاندې دا وای کافر د غار خلی تر اور رسیدل د غار خلی تر اور رسیدل نو ابو بکر رضی اللہ عنہ اید اللہ حبیب کلان دی او قتل نو مونږ بو ګوري و یا ابا بکر ما ظنک باثنین الله ثالثهما اے ابو بکر صدی خیال له پاغ دعاو چې او درې ممزان سره الله مرګره کړي لا تحزن ان الله معنا خفکی گما الله زمون سره ده وګوره د معیت مقام ته رسیدو ځان یادې د الله حبیب او ابو بکر رضی الله الله زمون د دواړو سره ده ځکه ورته صاحب رسول الله وای معیت ته او خلیفۃ رسول الله ورته وای. نو کله چې دی وفات شو خبره بدل شو بیا به خلیفۃ امیر المؤمنین وای. ادای ته به صاحب رسول الله او خلیفۃ رسول الله وردا دویم د دعاونا په اسلام کې د دویم نمبر را دنشوي. او د الله حبیب و ما نفعنی مال ما نفعنی مال ابي بکر ما تدیچا مال دومره فائدن درا کړي لکه د ابو بکر صدیق رضی الله عنه مال چه فائدہ راکا. را لګله والله سکینت و آرام خپل علیه د علیه ضمیر یاد الله پیغمبر تراجه د پدی پیغمبر د الله یا علیه پدی صاحب د پیغمبر علیه السلام و ایدهو مضبوط کړو به جنودن پلخ کرو لم تروا چتا سو غن کتی وجعل کلمت الذین کفروا السفلا او غرزول و خبر دا کسانو چې کافر لاندې وکلمت الله هی العلیا او کلمہ او دین د الله دا به بلند او چتوی وکلمت الله هی العلیا او دین او کلمہ د الله دا به چتا او بلند وی والله عزیز حکیم الله غالب او خاوند حکمتونو له دیکھ لوی شان دے دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیو جنا حدیث دی ترمذی شریف کی راغلی عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر سید ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی ابو بکر سردار زمونگ او غر زمونگ نو او دا اللہ حبیب تا دطولو نزیات محبوبو او نبی علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ عنہ تاویلیو انت صاحبی علی الحوز تب پا حوزم زما مرگرے وانتا وصاحبی فی الغار لکا غار کمی چی سنگ مرگرے ویم نګور په دنیا او خیرت دواړو کې مرګره ده. دیو جن د الله حبیب چې بیمار شو نو ولس منزون دای د بیماری په دوران کې دای د پیغمبر په مصلی کړي او د الله حبیب ندی مناسب یو قوم تھا چې ابو بکر پکې موجود وي او بل څوک د امامتی ورکی بل سوک دی سوکی امامتی دی ورکی اگر تحفا دثانی اسنین داد دید پارد اللہ پا دربار کے جمعوا ثانی اسنین دا یو حدیہ دا تحفا دا داد نور پا نصیب کے نوا نگر دے دویم دے پا اسلام کی دویم دے دا نفس پا قربانو لکی پا زہد کی پا صحبت کی پا دارنگ دا اللہ دا حبیب پس پا خلافت کی پا عمر کم گورا دا اللہ دا حبیب عمر دے او سبب دا موتیم یو شانتی دے دا اللہ حبیب دا زہر دا وجن وفاتو او ابو بکر رضی اللہ عنہم دا زہر دا وجن نو دیکی لوی شان و مرتبہ دا دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انفرو خفافا زید اللہ لارک کسپکی ای و ثقالا نو قدرانی ای و جاہدو او جہادو کئی بیموالکم پخبلو مالونو و انفسکم پخبلو نفسونو فی سبیل اللہ دا اللہ لارک ذالکم خیر لکم دارنګ کول غردی تاسو د پارا ان کنتم تعلمون کتا سو پوهه گئی اد درنو د سپکو نسوک مراد دی زید الله لارک خفافن ایک خوشحال ای یو کو خوشحال نه ای او خفافن کمالدار ای وسقالن کفکران ای یا خفافن کزوانان ای وسقالن کبوډاګان ای یا خفافن مشغول ای وسقالن او غیر مشغول ای او سقال چاته وای چې بال بچی دے او خفیف هغه چاته وای چې بال بچی نشتا وای په هر حال کې د الله لار کیو زئی نو آیات مبارکه کې وای هر حال کې د الٰه العالمین په لار کیو زئی بعض علماء لیکلی دی آیات بارک اختلاف دی آیا دا منسوخ دی کنا نچاوی لی انها منسوخت بقوله تعالی لیسا علی الدعفاء ولا علی المرضع سورة توبہ کی رستو آیات را روان دی 91 نمبر وی دا پی منسوخ دی دا آیات او چاوی لی چنا دی دا پارا ناسخ غا آیات دی فلولا نفرا من كل فرقه منهم طائفه دام د سوره توبه آیات 122 نمبر علماء لیکلي صحیح دا آیات منسوخ نه ده او دی باندې دلیل ده د ابو طلحه رضی الله عنه قول دید دی آیات بارکی وی وی دا اللہ لارکی وزی که زوانان یی که بڑاگان یی وی ما سمی اللہ عزر احدن اللہ دی چا عزرب ندی وری دلی که بڑا دی که زوان دی ندی شام تووت و جہاد کونو تردی چی دی وفات شو او دوی اے بنی جہیزونی بچو تھے ویشا ویمال دا جہاد سامان تیار ہوئی نو بچو ورتوی اللہ درمان رحمو کی تا ټول عمر د پیغمبر علیہ السلام سره غزاگانی کڑی وی تردی چی غی وفات شل بیا دی ابو بکر رضی اللہ عنہ سره غزاگانی کڑی وی تردی چی غی وفات شو بیا د عمر رضی اللہ عنہ سره تردی چی غی وفات شو بس مونگا غزا کو کنا تو غزدم رسپین گیرے ویلا جہیزونی جہیزونی مال سامان تیار وی دی آیات سر بس کم جو انفرو خفافا و سقالا نو غزوت البحر تکشور روان شو نو سمندر کی کشتی کی وفات شو کشتی کی وفات شو نو دی جزیره نمونده چه دی پک دفن کی مگر دو ورځو نه پس دی جزیره تو رسیدل نو دفن کو بعضی روایاتو کې نه ورځې راغلی وای زره په بدن کې تغییر نو راغله مقداد ابن الاسود رضی الله عنه وای چاو کا تو په حبس کې دے د سرا په صندوق ناشته او ډیر بدن غټ شوی اده جهاد له تیارې کول نو چا ورته وي ته الله معذور ګرځولې نا ورته وي دي صورت سره بسکو چې وې انفرو خفافا وسقالا الله وای کسپک یې کدرانې د الله لار کیو زئی سعید ابن المسیب غزا ته اوته وي او سترګم ختم شوی وا نو چا ورته ته بیمار ناغوستن فر الله الخفيف والثقيل الله وای کو سپکی کدرانی ای خو الله ته دوتو مطالبه کړي وکز جنگ نشم کوله ډل خو بډه رقم اک نور سنی سامان خو بدر له ساتم کړه تاسو په jihad کو ای زبر سامان حفاظت کو وای باز خلق د غزا د شام کی یو صحابی وکړو اے دا روزی پا دیستر گرا غرزی دلیوی دچا ورته یا عم ان اللہ قد عزرکا ترت خو اللہ معذور کڑے ناورتو یبنا خی قد امرنا بن نفر خفافا و سقالا الله ویلی کس پکې کدرانه زما الله رکیو زئی ان فیرو خفافا و سقالا زید الله لارکی کس پکې کدرانه ای وجاهدوا باموالکم او جهاد کوي په مالونو په نفسونو فی سبیل الله د الله لارکه ذالکم خیر لکم دارنګ کول غره دی تاسو د پاره ان کنتم تعلمون کتا سو په هیګی لو کان عرض قریبا کوي سامان نږدې وسفرا قاصدا او سفر وی درمیانا او نږدې لَتَّبَعُوكَ نُخَامَهَا حَبِيبَ دَا مُنَافِقَانْ سْتَاتَا بِدَارِ كَي وَلَاكِمْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّى لیکن لرشوه دے پدوی سفر شامتا وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ زَرْدِ چِكَ سَمُنَ بَخُرِ دَا مُنَافِقَانْ پَا اللَّهِ لَوِسْتَتْوَعْنَا يَرَكَزَمُنْ وَسَوْتَا قَتْوِ لَخَرَجْنَا مَاكُمْ نخام خامون بتاسو سروته وی یهلکون انفسهم زانون تباکی اگور دی پلو گور قرآن عجیب کتاب دی آغا خود جہاد نزان کور کی بچو سر پاتی کسوری سر او اللہ وی زان تباکو اقل سوائی اقل گوی جزان اشتکو جہاد نپاتی شو د گرمی او تکلیف نپاتی شو وینا چې پاتې شو اصل کې سړېشت کېږي د الله په حکم منلو اچ حکم د الله اون منلو یهلکون انفسهم تبا کوي او هلاک وی ځانونا والله یعلم الله پوهیږي انهم لکاذبون چې بشک دوی دروغجن دي عف الله عنکا معافی کړی الله تا تا اے حبیبا عف الله عنکا معافی کړی الله تا سوتا وردا یا خبر ده یاد دې کو علماء لیکلی دا ان شاء الله اے معافی دیو کی الله تا سوتا یعنی جمله دعایدا عف الله عنکا معافی کړی الله تاسو ته او مخک رستو ارسی درته معاف کړی دي لما حزن تلهم ولي دي اجازه تو کو دي منافقانو ته حتا تبین لک الذین تر دې چې سرغن شوی تاسو ته کسان صدقو چی رښتینی وتعلم الکاذبین او پی جندل دیوه دروغ جن لا يستاذنك الذين اجازت نغواړی تاسو نه په بار د ناشتي کې د غزانه هغه کسان يؤمنون بالله چې ایمان ساتي په الله واليوم الاخر او پرز رستنی ايو جاهدوا د جهاد کی بیا موالم پخپل مالونو سرا وانفسهم او پخپل نفسونو سرا والله عليم بالمتقين الله پوه دې په پرزګارو ادي آیات کې د الله د حبيب یو لوی شان ده چې عف الله ان الله تاسو نه معافي کړي تاسو بدوی ته اجازه نو کولا سم دی تاسو خبره من لنا ستاسو خبره من لاسم نتاسو به اجازت نو کولو چې دای درست پات کېدو د فارد دروغ او زرونه پیش کل قاضی عیاض رحم الله وی ویداد الله د حبیب یو لوی فضیلت ده اے الله سره خبره کول ورته غواړي اصل کې خبره سو علی ما اذن تلهم لدی ولې اجازت کو خدا غی نمخ کسو ای عف اللہ عنکا اللہ در تا مافی کڑی ستا مخ کے رستو ارس ماف کڑی قاضی عیاض رحم اللہ وی وای کچردا سے نو لخیف علیہ عین شق قلبه من هیبت هذا الكلام یرا وچ د دې کلام د هیبت او جنبد الله د حبیب زړه چاو دلوي لیکن الله په خپل رحمت سره اخبره بالعفو حتی سکن قلبه اول د عفو خبر ور کوزړې کلار شو نو بیا ورته وی لما ازنت لهم انما یستاذنک الذین بیشک اجازت غواړي تاسو نه د ناستې بارک هغه خلق عذر ور لنشتا او د ناستې اجازت غواړي لا یؤمنون بالله چی مان نساتی په الله والیوم الاخر او پرز رستنی ورتا بد قلوبهم او شک کړي زړونو داوی فهم ندا منافقان فی ریبهم یترددون پشک پل کی یترددون حیران او پریشان دی ولو اراد الخروج اکدی اراد لرل دوتو جہاد تا اے زما حبیب ددی د مخک نه اراده نوا کدی اراده لرل دوتو جہاد تا لا عدو له عدتن نخام خات یاره به کڑے و دی تس تیارے ولكن کرہ اللہم بعاسهم لیکن بد گنلی والله را پور تکی دل د دوی جہاد تا فثبتهم نورستکڑی دی بنکڑی دی دای د جہاد نا وقیلک عدو او ویلی شوی دی منافقان تزیکین ای مع القاعدین سردا غناستو زنان او ما شمانونا زید خزو ما شمانو د ګډو شلولندو سره کینای تاسو د دې قابل نه ای چې زما حبیب سره میدان کې دی ودری گئی لو خرجو فیکم کچره وته ودا منافقان پتا سو کې ما زادوکم الا خبالا نو نبی وزیاد کړه تاسو ته مگر فساد خبال په معنا د شر او د فساد دی ادا په معنا د بزدل امرازی وای شکر وباسي چې منافق مو پټولی کې او د جهاد په مرګرتیا کې روته نه نه غني د بزدل خبرې به کولی او نور به بزدل کول نبی وزیاد کړه تاسو ته الا خبالا مگر نورم شر و فساد و بزدلی ولعو دعو خلالکم اخامخا جلدی بے کڑے وے خامخا منڈی بے وحلے وے خلالکم پا منستاسو کی پا فساد چولو سرا یبغونکم الفتنتا لٹوی دی پتاسو کی فتنا ایچ تاسو مشرکان جوڑ شئی اتاسو کی خلاف راشی وفيكم سماعون لهم او استاسو لخکر کې سماعون لهم جاسوسان شتددوی استاسو لخکر کې د دوی جاسوسان دي والله عليم بالظالمين الله په هدې په ظالمانو لقد ابتغوا الفتنة بشكل طول ودي فتنة من قبل دين مخكي دين مخكم فتنة لطول وقلبوا لك الأمور او جور كري استاسو دوجل دفارا الأمور دير مكرنا دين مخكي نم فتنة لطول او د الله د حبیب د قتل سور سور بندوبسونه جوړ کړیو سور سور بندوبسونه دای جوړ کړیو ابن جریج وای یو دول سو کسانو د منافقانو نه مشوره کړیو چرداسي ډیرای سربودری ګچ سړی برخی یو بیا راځي نه په لسوک نخ کاری دا به مرچه جوړک او بس دا الله حبیب با قتل کو دا قتل را دے لرنیوا لیکن صحابہ دا سی بیدار او بہادر خومو چې زاره چې شمپوشي نکوله وقلبو لکل امور او جوړ کړی استاسو د وجلو د فارال امور ډیر کارونه ډیر مکرونه حتا جا الحق تردی چې حق راغه وزوهر امر الله او غالب شو دین د الله وهم کارهون او دای بدګنون کی ومنهم زنید دی منافقان و نمنا غسوگ دی یقول اذلی چوا اجازتو کماتا چزد غزا تبوکتا نظم ولا تفتنی ما پا فتنک ما چوا اے جد ابن قیس یو منافق دے دا اللہ حبیب تراغ وی مال اجازتو کزد تبوک غزا تا نظم اولی یره درو میانو خایسته خزی دي انو زب داغی په کتو په فتنه کې واکېشم ما وای سره ګناګارې په خبر ما الا فل فتنه سقطو وای خبردار په فتنه کې پریوتی دي دوی دینه بلوی فتنه سوی چې منافقت ده ا پیغمبر په گرمای کې په میدان کې ده ا دې ځان ته د پټې دو لارې ګوري وی دین لوی فتنه بسوی وی ان جهنم بیشک جهنم لمحیط و تم بالکافرین خامخا ای حاتک انکے دے پا کافر و راگیر بے کی نو دی منافقانو دا بہانی کولی و غزو تبوک تلا نڑن ادھا اللہ حبیب سر پزرگن و صحابہ لارل دیر سحرا اس سحرا دا اس خوش منزل لپلار کی جرتو بو انتظام نشتا نصور رضی اللہ حبیب پا تبوک کی دیرو او بیا واپس راغ اللہ د دشمن پا زڑک رو بوا چولو او داد اللہ د حبیب غزاگانو کی اخیرنی غزاو او داد اللہ حبیب اگت سفرو کو او بیابان و صحرا و سخت گرمی و تند تکلیفونه تیر کل اپا دی سفر کی سمر موجزات سرگن شل او صحابه پسترگو اغا موجزاتو قتل ادی که صحابه شیدان شوی نی دی صرف یو صحابی پا کیو فات شویو او داغی واقعا منجومه کی ذکر کرده چې دا یو صحابي پکې وفات شوه او دا الله حبيب په خپل مبارک لاس دفن کړي اوس لوی قبرستان د تبوک کې حکم زه چې الله د حبيب خیمه وا نعلت د سعودي حکومت مسجد جوړ کړي هغه ته وایي مسجد الخیمه دا الله د حبيب خیمه دلته لګېدلې و ناغ مسجد مشهور دے پا مسجد الخیمہ بارے تبوک کے رے ان تصبک حسنتن ان تصبک حسنتن کورسیگی تا تحبیبا سخوشحالی تصوہم نخفکی دا منافقان و ان تصبک مصیبتن او کورسیگی تا ستس مصیبت یقولو ندا منافقان وائی قد اخذنا امرنا بیشک عمل کڑے مونگ پخپل رایبانی من قبلو ددین مخ کی وی مونگ مخ کی پخپل مشوری عمل کڑے وچور سر ونزو ویتولو واؤڑی دا مجلس تا سنا وهم فرحون او دی خوشحالوی چرا مونگ لانوڑو پیغمبر تا تکلیف ملاو شو قلو فرمائے لن یسویبنا ہرگز بن رسیگی منگتا الا ما کتب اللہ لنا مگر حاغ چی اللہ کم تکلیف و مصیبت منگتا لیکلے دے ہوا مولانا دا اللہ زمان دوسا و مددگار دے واللہ پا اللہ فل یتوکل المومنون بروسا و اعتماد دی کوی مومنان قلو فرمائے حل تربسون بنا آیا انتظار نکوی تاسو زمونگ بارکے منافقانو الا احد الحسنین مگر دیو ددو خوشالو او خیستو بدلو آغا یو صدا حسنین کی یا بد اللہ مدد راشی او یا به شهادت ملاوشی نو کد اللہ مدد راغے فتح مواصلہ کاو جوندی رالو هم اللہ بیولوی اجر را کئی او که شهادت ملاو شنوم لوی مرتبه دا ونحن منگا نتربس بکم انتظار که استاسو بارکی ان یسویبکم اللہ تا چو برسوی تاسو تا اللہ بعذاب من عنده عذاب دخپل طرفنا او بیعیدین آیا زمون پلا سنو فتربسو نو انتظار کوئی انا معکم متربسون بیشک منگم تاسو سرد انتظار کون کنیو قل حبیب او فرمای انفقو مالو لگوی منافقانو تو عن کپ خوخوی او کرہن یا کپنا خوخوی لن یتقبل منکم هرگز نشی قبل دے دادتا سنا لن يتقبل منكم هرگز دا قبل دي نشتا سنا انكم بشك تاسو كنتم ييتاسو قوما فاسقين يو قومنا فرمانا وما منعهم ندب نکڑ دوی لرا ان تقبل دا چی قبول بکڑشید دوینا نده من کڑے دوی لران تقبل منهم نفقاتهم دا چی قبول لکڑے شید دوینا اغا خیراتو ند دوی الا انهم مگر دا چی بیشک دوی کفرو باللہ انکار کڑے دا اللہ دا وحدانیتنا و برسوله او دا اللہ دا رسول دا سودک و حقانیتنا ولا یعطون السلاة و نرازی دا مستا إلا وهم كسالا مگر ودی ناراس اے ہمیشہ پا مسک ناراستیا او مسترست راتلل دا گور خوید منافقانو دے رکات تلار دے تکبیر تحریمت لارا ولا ينفقونا او دی مال نلگئی إلا وهم كافرون مگر وی دی و الا وهم کارهون مگر وی دی بدګنون کی ګور وی دی خیرات نه قبلیږي نو داغه سوره وجی فدی آیات مبارکه کی ذکر کې یو وی کافر دی د کافر خیرات بس قبول شي بل مال لګی خورلکه خفر ہے وی کنی لګوم خو منافقت می پډاګه کی د خپل نفاق د پټولو د پاره لګای فلا تعجب کاموالهم نو تعجب کی دیوان چي تالر مالونه د دوی ولا اولادهم نا اولاد د دوی انما يريد الله بشك اراده لري الله ليعذبهم چې سزا ورکی دوی ته بها په سبب د مال او د اولاد فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کے ایگو رد کافر او منافق مال او اولاد تشا سزا دا کافر مال گٹی خوالی تی بہی گی عذاب دے نگو رد مومن کچر مال د بچو د پارا حلال گٹی نو خوالت او تا عبادت خوشو کنا دا باللہ دا دتل دا میزان کی دی لر الار دے پس افر دا بچو دا مزد درئی د پاره د می عبادت ته خولی برداشت کئ ګرمي او سردی برداشت کئ نو دا عذاب نه دی دا عبادت ته ور کافر نه خولی او بای دی منافق نه د مال په غټو لوکي نو دا عبادت نه دی تش عذاب دی وتزحق انفسهم او چوزی روح نه دی زحق ستوي نو ده زهوق مانا علماء اکڑی و اصل الزهوق الخروج بسعوبت یو شی چه پسختی سر روزی او پسختی سر روزی روحو ند دوی وهم کافرون او ویدئی کافران. اگر اللہ کافر و منافق پا کم وقت کرانی سی ہر سی سل پسل وی دیتا دا افسوس مرگ وی آگوری وی دا مال دی و دا بنگلی دی و دا سور لی دی داران پاتش وی دیتا دا افسوس مرگ وی دا سی حال کی نرانی سی چنی مال شتا نی اولاد شتا بلکه ارسه سل پسل دی او ده رونیو دیتا د افسوس را نیول وی لکه الله د فرعون بارک وی کم ترکو من جنات و عیون سمر باغونا او چینی او بنگلی پریخوی و مقام کریم اسور خیست خیست بنگلی پریخوی ارسه ته قتل ارسه ته پاتش ولو الله واغستل وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ قَسَمٌ خُرِدَا مُنَافِقًا فَاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ جِبِشَكَ دْوِي خَامَ خَادَ تَاسُ نَدِي وَمَا هُمْ مِنْكُمْ اَوْدَي تَاسُ نَدِي ذکا پجب کلیم وَيِزْرَكِ كُفَرْ دَي وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لیکن دا یو قوم دا چی یریگی دا یری دا وجن قسم خوری چی زستا سمر گرم لو یجدون ملجأ قوم مید زید پناہی او مغارات یا غارنا او متخلا یا یوبل زید وردن نکیدو لو لو الیہ خام خاوڑی دی غیتا وهم یجمحون او دی منڈی وهن کیوی ومنهم زنید دی منافقانو نمنا غسوگ دی یلمزو کفیس صدقات چی عیب لگوی پتا پا تقسیم دخم زکاتون و صدقاتو کی زنی منافقان دا سی لکا یو کافر و زلخوی سرد دنمو دی لقبو نمیو حرقوس ابن زہیر دا اللہ حبیب دا حوازن و غنیمت تقسیمولو پہنین کی دا دیراغ دا اللہ حبیب تاوئی و انصافو کا ادا خطا صدا سی تقسیم کوئی چه دا دا انصاف ندے دا اللہ حبیب ورتاوئی کما انصافو نکو نپا مخدز مکا بسو کے انصاف قائم کی او دا اللہ حبیب رحم دیو کی اللہ پا موسیٰ علیہ السلام د دین ازیات تکلیف ای ته رسول شوی او صبر کړو نو ګور دا د زړه د خفقان خبرې به همیشه اوري بعض صحابه عمر رضی الله عنه اجازه ته وته چې قتلو مې ته الله حبیب می قتل وا او دې کې حکمت زنی د دین اغسوګ دی المزو کا فصدقات چې عیب دربان لګئی فصدقات پا تقسیم د خیراتو نو کے اصوک دی ادھائی دلے بیاو مشوراو کئی کنا ہاں بھائی بودا خوار شوالا لپویت تکی نا تکی دوار شوالا پویا پوٹے پوٹے خبری بکاو امونگ در سو باسے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ زنی د دوین آغسوگ دی چه عیب لگئی پتا حبیبا فی صدقات پا تقسیم د خیراتنو کی فا ان اعتو منها که ورکڑیشی دیتا د دینا اردون خوشالوی و ان لم یعتو او که ورنکڑیشی منها د دینا اذا هم یسخطون نو ناسا پی دی غصوی ولو انہم کچرے ویدوی ردو چی خوشحال شوی ما آتاهم اللہ پاغس چی اللہ دوی لورکنی دی ورسوله ورسول دا اللہ وقالو دی ویلے وی حسبن اللہ منتا اللہ کافی دے سیوتین اللہ زرد چراب کی اللہ منتا من فضلی دخل میں ربانینا ورسول رسول دا الله بمونگ تراکی دا دغمال غنیمتنا انا الاللہ راغبون بیشک مونږ یو الله طرف ته مین ساتن کی ګور زکات او صدقات فرضی دا بدیاتو قسم خلق تورکول شی فرمای انما الصدقات للفقراء بیشک صدقات او زکاتنا دا د پار د فقیرانو دی والمساکین او د پار د مسکینانو ا د فقیر او د مسکین په منس کې دایمه او اختلاف دی. امام ابو حنیفه رحم الله وی فقیر هاغه چاله وی چې معمولی غنتی شی ور سره وی خود نصاب نه کم دی لکسشته خوده په نصاب د مالدارۍ ته نه رسي او مسکین هغه دی چې د سره هیڅ شی نشتا او د سوال کولو ته او خوراک ته محتاج دی. نو د امام ابو حنیفه رحم الله په نیز مسکین دا ډېر بد حال دی د فقیرنا. د امام شافعی رحم الله قول بالکل د دې عکس دی دا صدقات د پاره د فقرا او دی والمساکین او د پاره د مسکینانو والعاملین علیها او هغه کار کون کی چې مقرر دی پراټولولو د دی اسلامی حکومت وی او خلیفہ س خلق لوی چې تاسو به د خلق زکاتونه راټولوي بیت المال ته راړی او دا غینه س تنخوا ورته ورکې دی ته والعاملین علیها وی دیتا بم د زکات د مال نو ورکول شي والمؤلفت قلوبهم او هغه چې مینا اشول شي دای پزړونو کې په سبب د ورکول د مال مؤلفت القلوب سوق دی. نو باز وی مؤلفت القلوب اغه نوی نوی مسلمانانو اسلام کی نوی نوی دنشویو ادای ته دې د پاره مال ورکول چې دای په اسلام او مسلمانای کلکشي. بعضی ګور دې کې ویلی چې مؤلفت القلوب دا کافر او دای ته دې د پاره ورکول چې دای اسلام کې را دن نشي. خبره ته سوچو کای زموږ د فقې کتابونو لیکلي چې مؤلفۃ القلوب غیر مسلمه دي چې ته دې د پاره ورکه چې د دې شر د فشی اسلام کې را دن نشي. دا عام مفسرین لیکلي خو محققین علماو دې خبره ته خیال کړي ای وای د زکات مال کافر ته ورکول په اس طریقه درست نه دي. نو چا چې ویلی چې مؤلفۃ القلوب کافر نو بیا خود زکات مال کافر لم ورکول شي اعلان کې د زکات مال کافر ته نشي ورکول. عام خیر خیرات په کافر کې امام قرطبی تفسیر مظهری او معارف الله دوی ته دا کمال ورکړي چې دې کې د خبري تفصیل کړي ا د خطا نسو پاک ني نور مفسرین ټول دې طرف ته لاړ دي. مؤلفۃ القلوب کی کافر روز تھی. امام قرطبی دی دے کی اوگت تفصیل کرے پاتم جل کے امام قرطبی ہوئی 181 صفحہ را اغه یو یو کس شمیره چې خلکو ویلي دا کافر او دله ورکول وی او بالجمله فكلهم مؤمن ولم يكن فيهم كافر وی د دې دوم روغت کلام خلاصه دا ده چې دې کې یوم دا ټول مؤمنان یوم پکې کافر نو دا الله حبیب کافر او ته نه دی ورکړي. دغه دوه خبرې دي دي کې ذهن تراولې یو مؤلفۃ القلوب کې چې کوم فقها او مفسرین او کتابونو کافر روزتي دا خول دي مفسرین رد کړي چې دا درست نه دي. دویم وای چې د مؤلفت القلوب دا برخه منسوخه ده، نو دا علماء لیکلي چې دا قول درست نه ده. دا قول دی وای درست نه ده، اوس بم ورکه منسوخ نه ده، خدا دې چې فقر پکې شرط ده. پدې کې فقر شرط ده. نو دا دواړه خبرې ځان سره یاد ساتي. اده مسلې تفصیل معرف القرآن کی مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ ډیر وضاحت سره کړې. او دې کې سورہ مفسرین دی نو خطا واقع شوی چې ویلې چې مؤلف القلوب کافر دی، او یاد اغیدا خبر اوس منسوخ شوی سا. دا دواړه خبرې مفتی صاحب په معرف کې تفصیلا ذکر کړي، سو صفحه په دې ډکی کړي، د 401 صفحه نواله 404 پورې د مؤلفۃ القلوب تفسیر کړي. وفر رقاب پازا دولد سټونو کې والغارمین، او دا زکاتون د پاره د قرضدار دي. وفي سبيل الله، او دا الله لار کې چې غازيان د غزا نه پاتې دي. وابن السبيل، او دا الله لار کې د سوک د الله لار کې زخمي شوي دي. وابن السبيل، او د پاره د مسافرو، اے په وطن کې خمالدار دي خو په سفر کې به خرچي شوي. فرید وتم من الله، دا ایسی او صدقات فرس کړی شوی دی د الله د طرف نه په فرس کې دو سرا. والله علیم حکیم، الله پوه دی او خاوند حکمتونو دی. ومنهم الذین اوزنید دی منافقان، هغه کسان دی یؤذون النبی چه تکلیف رسائی پیغمبر علیہ السلام تا. ویقولون دیوائی هو اذنن، دے زمون ار خبر منی ار خبر تم غگنی سی. هو اذنن اے ذو اذنن، دا خاوند غگنو دے. ادام جائز دی چه دا اذنن دے دے کی صفت مشبہ دے، نو پمانا د سمیع نه. هو اذن هو سمیع، دای زمون ار خبر اوری او ار خبر ممنی. ځنی وخت به منافقان او سوی والله خپل پیغمبر ته دمر اخلاق ور کړیو چې دای به ملامت کولا، دای به زمون ار خبر ته وګنی سی. قل فرمایا اذن خیر لکم، وکی خودن کې ده د خیر خبر استاسو تا، استاسو د خیر خبره منی او غي ته وګني سي. يؤمنو بالله، ایمان ساتي دا پیغمبر په الله. و يؤمنو للمؤمنين، او تصديق کوي په خبره د مؤمنانو. ورحمت، او دا پیغمبر خصوصي رحمت ده. للذين امنوا منكم، د پار د هغه کسانو چې مان روړې د تاسو سنا. ورته الله حبيب رحمت للعالمین هم نه، و ما ارسلنا الا رحمت للعالمین، هغه په عام معنا ده، او دې چې رحمت په خاص معنا ده. و رحمت، او دا د الله پیغمبر یو خاص رحمت ده. للذین آمنوا منکم، د پار د هغه کسانو چې ایمان روړ تاسو نه. والذین یؤذون رسول الله، هغه خلق چې تکلیف رسي رسول د الله تا. لهم عذاب الیم، دا غوی د پار عذاب دې درناک. یحلفون بالله لکم، قسم نخری دی په الله باندې تاسو تا. لِيُرْضُوكُمْ دِيدْ پَارَ چِتَاسُ خُشَا لَكِي. وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُ رَسُولُ دَا اللَّهُ اَحَقُّ دِرْ لَائِكَ وَحَقْدَارِ دِي اَنْ يُرْضُوهُ چِدَئِ رَازِ کی. ورمخ کے دا اللَّهُ دا رسول ذکر شو، عدیدے کی ضمیر واحد و مفرد ذکر کو، وی وجداد دا اللہ و دا رسول پا رضا کے فرق نشتا کچا اللہ رضا کونو رسول اللہ برضا شی او کدا اللہ رسول رضا کونو اللہ برضا شی دوار پا منزلی او دا حک دا شی واحد دی انکانو مؤمنین کوی دی مؤمنان علم یعلمو آیا دی پوان دی انہو بیشک شانداده من یحادد اللہ و رسولو ارغ چاچ مخالفتو کد اللہ و در رسول دا اللہ فان له نار جہنم بیشک دا غوید پار بی اور دا جہنم خالدن فیہا میشہ بی پدی اور کے ذالک الخزی العظیم او دا در سوائی او شرمندگی نویا یحذر المنافقون یریگی منافقان ان تنزل علیہم دا چرا نازل بکلیشی پدی مومنانو باننی سورت نیو سورت تنبئوهم خبردار بور کی دویتا دی مومنانو تا بما دا خبرو فی قلوبهم چی دی پزرونو دی منافقانو کے اے دی خزرونو کی دی اسلام او دی پیغمبر او مومنانو بارکی گندگی وا نو یری دل بچی دا گندگی چرتا اللہ سرگندن کی قل استہزئو ورتو فرمایا ٹوکی کوئی ان اللہ مخرج ما تحزرون بے شک اللہ رئیس تن کے دے دا حاغ چتا سو داغی نیری گئی اگر یو جہاد کی دئی گڑی وڑی خبری کڑی وی نچی تا پوستی اوشوی دا مونٹو کی کولی او لوبی مکولی دا کفر خبر کسوک ٹوکو کی کئی کپا گپ شپ کی کئی نو دے پا دی کافر کی گی زکا دین او قرآن او پیغمبر دا دا ٹوکو او دا لوبو ندے ولا انسال تم کتا پوسو کتا دا دوینا چی دا اولی مداسی دا سی خبر کولا ما تخو اللہ وحی کنی لیقولن نخام خادی بوائی انما کننا بیشک منگا نخوضو گپ شپ ملگولو مشغولی دو ونلعبو اولو بمکولی قلو فرمایا باللہ آیاد اللہ پوری وآیاتی یود اللہ دا آیاتن پوری ورسولی یود اللہ دا پیغمبر پوری کنتم تستهزئون یی تاسو ٹوکی کون کی تاسو دا اللہ و دا اللہ دا آیاتنو دا رسول پوری ٹوکی کی لا تعتذرو اے منافقانو عذرنا مپیش کوئی قد کفرتم بے شکتا سو کفر سرگن کڑے دے باد ایمانکم پس دا سرگن دول دیمان ستا سنا تروس غبتا سو کلمہ وی پخلے اسم کفر سرگن کڑے ان نعفو انتوا حفتم منکم کمافیو کمونگ دیوی ڈلینا منکم دتا سنا دا غید توبی دا وجنا او دا غید اخلاص دا وجنا معافی تیو کو یعنی دا توبی دا وجنا زکا اعتقادی نفاق کفر وی اکفر بلا توبی نماف کی کمافیو کو دے یوی ڈلے نمونگا من کم دتا سنا دا غید توبی دا وجنا نعذب طائفتا نعذاب ورکو بلی ڈلی تا بینہم کانو مجرمین پا دی سبب چیو غی مجرمان المنافقون منافقان سڑی والمنافقات منافقان زنانا بعدهم من بعد بازی ددوی دبازی ندی یعمرون بالمنکر دی حکم کئی دنا رواو دی حکم کئی دنا رواو وینہونا عن المعروف خلق من کئی دنی کو کاروننا ویقبضون ایدیہم او بندوی خپل لاسونا دمال لگولونا دا اللہ پتواعت کی نسو اللہ فنسیہم دی اللہ ہیر کڑے فنسیہم نو اللہ ہم دوی سر معاملہ دے ہیر غنتیوں کا ګره یو د ګناهونو سزا دادا یو سړی قبر اخرت او الله او رسول هیر کو نو الله یې هیر کی ابس دنه قبر اخرت هیر شو تر دې چې خاتمه خراب شوا ان المنافقین بشک منافقان هم الفاسقون هم دوی دینا فرمانا وعد الله المنافقین وعدکڑی واللہ دا منافقا وعدکڑی اللہ دا منافقانو سڑو سرا والمنافقاتی او دا منافقانو زنانو سرا والکفار دا کفارو سرا نار جہنم دا اور دا جہنم خالدین فیہا میں شبئی پدے کے ہی حسبهم دا جہنم کافی دے دویتا ولعنهم الله وبلانت کړي دي دوی الله ولهم عذاب مقيم او د دوی د پاره عذاب د مقيم هميشه اے د دې کافر او منافقانو د پاره هميشه هميشه عذاب وي صلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد علی و صحبه اللهم انا نسألك بأننا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم إله العالمين زمونږ ټول خاتمه په ایمان کې الله زمونږ ظاهر باطن عقائد او اعمال سیرت او صورت د قران او سنت مطابق یا الله مونږ ته زمونږ د ټولو والدینو ته او مشایخ او استادانو اصول او فروع ته مړو ژوندو ته الله واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله زمونږ د ټولو د اخواري مهنت په خپل دربار کې د قبولیت مقام ته ورسه یا رب کریم مونږ ټول ته وس او طاقت راکې چې ستا کتاب اولولو واورو ا د دې د علم د عمل د پاره زمونږ سینې الٰه العالمین پرانځي الله د دې میاشتې سور خیرونه برکات دی هغه ټول برکات او خیرونه مونږ ته او ټول امت مسلمه ته را نصیب کړي الله ټول امت خپل کتاب لکې نه عددی د روجو د تراویح توفیق ول ورک سمره بیماران دی الله کورونو کې هسپتالونو کې حکم بیمارانو د دعا درخواست کړي الله ته ټول بیمارانو ته شفای کاملا عاجل ور نصیب کړي الله ټول مسلمانان سره زمونږ د دایمي عارضی بیمارو نو ساتي الله زمونږ د مدرسې سمره ضرورت دي زمونږ د طلباء او د لنګر سمره ضرورت دي الله د غیب او د خزانو نه دا ټول پورک او د ټولو مدارس او د ټولو دینی شوبو ضرورت الله په خپل رحم او کرم پورک کم مسلمانان زمونږ د دې طلباء او د مدرسې په دې خدمت کې منډې ترډې وای یا رب کریم په دواړه جهان کې د دې بدلی ول ورکی او په مال کې خیر او برکات واچي الله زمونږ د طلباء او طالبات د ټولي دنیا د مدارس دینیه او طلباء او طالبات با عمل عالمان او عالمات جوړ کړي الله علم نافع ورته ور نصیب کړي الله دا قران زمونږ مخله پروت ته او تا د خپل نبی په جب ویری شدا بشفاعت کړي الله زمونږ د پارم دا کتاب شفیع او شفاعت کون کې جوړ کړي الله دا کتاب زمونږ د پاره حجت کې او پمونږه الٰه العالمین حجت ما جوړه الله زمونږه اخلاق عادات ظاهر او باطن ټول د قران او سنت مطابق کې الله سمره ایبونه دی پمونږ کې الله مونږ ته دا غټول نه د صحیح توبې توفیق راکې الله په دې تیر جون چې مونږ سکړي مونږ پیمانه کې او دا اند بار کې الله مونږه فکر من کې الله دې تیر ژوند باندې چې مونږ الله دا ابس تیر کړي ګناهونو کې مو تیر کړي په دې مخ پیمانه کې او باقی چې څومره پاتې دا د خپل تابعداري توفیق مونږ ترا کې د چا اولاد نشته الله نیک عمل صالح اولاد ولا ورکی د چا اولاد وی الله د والدینو دستور بو اخواله جوړ کی بی ګنا بندي وان الله د بند را اخلاص دا څومره اسلامي ملکونه دی الله پدې کې امن او امان راولې الله د حکمرانا نزلون استا پلا سکری تد دای پزړونو کې د دین او د امت او د ملک بارکه د خیر فیصله واچې رب کریم کر دای نصیب کې خیر نه نو پر هم کرم د دې اسلامي ملکونو نلری کې او نیکان صالحان په هر ملک د مسلمانانو مشران الہ العالمین جوړ کې الله زموږ د ټولو دینی دنیوي حاجتونو تر سره کې او سمر دینی دنیای پریشانای دی دا ختم کی زمونگ دا درس ٹول رکاوٹونا اللہ کمونگ دا پار دی که زمونگ دا طلباء و طالباتو یا نور و عوام دا پار دی دا ٹول نلرے کی سمر زیونو کی مسلمانان دا درسونا اوری الہ العالمین پا مال اولاد کے خیر او برکات واچے او دا قرآن کم مقصد دے ہدایت او ستا طرف تا توجو جوڑے دل قبر و خیرت تا الله دا زمون د ټولو نصیب کې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار